NPO Radio 1 met Margreet Spijker. Mona Keizer is geen demissionair staatssecretaris meer. Na forse kritiek op de coronatoegangspas vanmorgen in een interview in de Telegraaf is ze vandaag ontslagen door haar eigen kabinet. Hoe nu verder? Straks in WNL op zaterdag oud-CDA-minister van Buitenlandse Zaken Ben Bot en voormalig Duitsland-correspondent Wiert Duk. Na het NOS-journaal van 4 uur. Met Levi van Eck. Demissionair staatssecretaris Mona Keizer van Economische Zaken is ontslagen vanwege haar uitspraken over het coronatoegangsbewijs. Keizer uitte vanochtend in de Telegraaf grote twijfels over de coronapas op de dag dat die moet worden getoond in horeca, bioscopen, stadions en andere locaties. Binnen haar partij, het CDA, ontstond meteen grote onvrede over haar uitspraken. Die staan namelijk haaks op het kabinetsbeleid van onder andere haar partijgenoten De Jonge van Volksgezondheid en Grapperhaus van Justitie en Veiligheid. Premier Rutte laat weten dat Stef Blok haar werkzaamheden overneemt. Of Keizer nu weer plaatsneemt in de Tweede Kamer is onduidelijk. Een man uit Heerlen zit vast voor het bedreigen van demissionair minister De Jonge. Hij zou samen met twee anderen te zien zijn in een video waarin ze zingen dat de minister dood moet en dat hij moet branden. De video is opgenomen tijdens en net na een coronapersconferentie. De verdachte, de 27-jarige Danny V., werd afgelopen week opgepakt. Zijn voorarrest is inmiddels verlengd. Eerder werd V. al veroordeeld voor het bedreigen van Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt. In België kunnen alle 65-plussers een derde prik van een coronavaccin krijgen. En ook mensen met een zwakker immuunsysteem komen in aanmerking voor de zogeheten boosterprik. Dat hebben de ministers van Volksgezondheid bekendgemaakt. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft tot nu toe opgeroepen terughoudend te zijn met het uitdelen van zo'n derde prik, omdat de vaccins beter naar landen kunnen gaan met een lage vaccinatiegraad. In Nederland kunnen mensen met een ernstige afweerstoornis vanaf 7 oktober een derde prik krijgen. Bij het RIVM zijn de afgelopen dag 1625 nieuwe positieve tests gemeld. Dat zijn er 80 minder dan gisteren. In de ziekenhuizen nam de bezetting af. Er liggen nu 470 besmette mensen, 21 minder dan gisteren. Van de coronapatiënten in het ziekenhuis liggen er 173 op de intensive care. Het weer vanavond en vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 11 tot 15 graden. Morgen veel zon en 22 tot 24 graden. In de avond kan in het binnenland een regen- of onweersbui overtrekken. De verkeersinformatie komt van Bianca Damink. Goedemiddag. Goedemiddag, Margreet. Er staan vanmiddag vooral files door wegwerkzaamheden. Bij Den Haag is het aansluiten, want daar is de A12 in beide richtingen dicht. De Utrechtse baan, dat veroorzaakt ook oponthoud op de omliggende wegen. En bij Amsterdam wordt ook gewerkt, onder meer bij de Koentunnel op de A10 Noord. En op de A8 van Zaanstad naar Amsterdam is maar één rijstrook open. Het veroorzaakt bijna een uur oponthoud daar tussen Zaanstad Assedelft en Zaanstad Zuid. En ook op de A7 van Horen naar Zaanstad sta je vast. Tussen Purmerend Zuid en Zaandam staat 9 kilometer file met bijna een half uur vertraging. Verder is de A2 van Utrecht naar Den Bosch dit weekend grotendeels dicht. Veel mensen rijden om via de A27. Dat gaat ook niet zonder vertraging van Utrecht naar Gorkum. Daar is het oponthoud ruim een half uur tussen Houten en Noorderloos. Ster. Dit weekend Art Laren. Kunst kijken en kopen onder de bomen van de Larense Brink. Omarm je gevoel voor avontuur. Ontdek deze winter het buitenaards mooie Noord-IJsland. Bezoek bevroren watervallen. Bewonder het Noorderlicht. Verken vulkanische landschap op een sneeuwscooter. Ontdek Noord-IJsland met Voigt Travel. Noordijsland.nl. Och, je boekhouding doen. Dat stel je als ondernemer het liefst uit, toch? Met eboekhouden.nl is boekhouden een fluitje van een cent. Bovendien staat onze klantenservice altijd voor je klaar. Een geboren ondernemer rekent op eboekhouden.nl. Ontdek het buitenaards mooie Noord-IJsland met Voigt Travel. Ga naar noordijsland.nl. Probeer eboekhouden.nl gratis. Voor je starters zelfs 15 maanden. Ga naar eboekhouden.nl. Gaslicht.com. Een voordelig energiecontract regel je online op gaslicht.com. Leerlingen veilig naar school kunnen laten gaan. Hoeveel is u dat waard? Vanaf slechts 2 euro per maand per leerling zorgen de gecertificeerde luchtreinigers van Euromate dat vervuiling, zoals aerosolen, uit de lucht wordt gezuiverd. Kijk op euromate.com. Hoe laat je goede relaties weten dat je blij met ze bent? Door een mooi boek of leuke kalender voor ze te bestellen. Wij hebben al een voorselectie voor je gemaakt. Ga naar managementboek.nl/toprelatie. Quarantaine van klassen voorkomen? Gebruik luchtreinigers van Euromate. Zonneborg introduceert Zorgwoningfonds Het Beekdal. Beleg mee in toonaangevend zorgvastgoed en profiteer van een goed en eerlijk rendement. Kijk op zorgwoningfonds.nl en schrijf u in. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunning en prospectusplicht voor deze activiteit. Brieven aan het Hoge Nest is het nieuwe boek van Roxane van Ypres. Het bevat naast haar onvergetelijke 4 mei-lezing ontroerende brieven van lezers die de auteur ontving, met ontboezemingen over de oorlog, over onbesproken leed en over opgroeien in een door trauma's getekend gezin. Brieven aan het Hoge Nest is nu overal verkrijgbaar. Ster. NPO Radio 1. WNL. WNL op zaterdag. Met Margreet Spijker. Goedemiddag en fijn dat u luistert naar WNL op zaterdag. Het rechtse geluid op de zaterdagmiddag. Ja, het is razendsnel gegaan. Mona Keijzer is geen demissionair staatssecretaris van Economische Zaken meer. Naar een interview in de Telegraaf is ze vanmiddag ontslagen door haar eigen kabinet. Want in dat interview zei ze dat ze het niet vond uit te leggen, die nieuwe coronatoegangspas. We gaan het er zo uitgebreid over hebben met onder andere Telegraafjournalist Wier Duk, voormalig CDA-minister Ben Bot, en ook met parlementair verslaggever van EW Erik Vrijsen. Maar niet voordat we bij het WK wielrennen op de weg hebben gekeken, waar Gio Lippens het allemaal volgt. Ja, maar het tempo in het eerste pelotonnetje, het zijn er nog maar een vrouw of 25, wordt gemaakt door Annemiek van Vleuten. Zij zit daar mee vooraan. Marianne Vos zit daar ook bij. Lucinda Brandt zit daar ook bij. En dan kijk ik naar een achtervolgende groep die daar toch wel een eindje achter rijdt. En daar zitten dan de andere Nederlandse kanonnen. Maar daar zit ook Lotte Kopecky. En dat is de Belgische sprinter op wie heel Vlaanderen rekent. En daar moeten ze voor zorgen dat die niet meer bij die eerste groep komt. Die eerste achtervolgende groep, dat moet ik wel zeggen. Want we hebben een Spaanse aan de leiding en die heeft nog maar 10 seconden voorsprong op dat eerste achtervolgende peloton, met dus die Nederlandse vrouwen erbij en die Spaanse. Dat is Mavi Garcia. Nog 16,5 kilometer. Zometeen doorkomst door start-finish en dan nog één rondje van 15 kilometer. Dankjewel Gio, graag tot later. Wilt u meepraten, dan kan dat via de NPO Radio 1 app of via Twitter. Gebruik in dat geval de hashtag WNL. Mona Keijzer, ze moet ineens weg. Ze is het niet eens met de coronatoegangspas die we vandaag nodig hebben om een kroeg in te gaan of op de stoel te zitten in de bioscoop. Mona Keijzer zei het allemaal niet te kunnen uitleggen als mens, als lid van een ondernemersfamilie. Ik ga het er met meerdere mensen over hebben. Allereerst met parlementair verslaggever van EW, Erik Vrijsen. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat dacht je toen je dat Telegraaf-interview met haar las vandaag? Nou, eerlijk gezegd, ik zag het vanochtend om 8:30 in een tweet van Wilders, die al meteen een debat aanvroeg. En dat was eigenlijk het eerste wat ik er vanochtend over hoorde. Het schijnt al wat langer op de site van de Telegraaf te hebben staan. Maar ik dacht meteen van, wat is dit nu? Zij gaat een beetje spookrijden, want kijk, die maatregel van de coronapas is zeer omstreden. Leidt tot heftige polarisatie in de samenleving. En dan gaat een lid van het kabinet uitgerekend op de dag dat die coronapas van kracht wordt, die gaat er afstand van nemen. Dat is natuurlijk, ja, politiek gezien is dit spookrijden op de auto, op de snelweg. En we weten dat daar altijd dooien bij vallen. En meestal degene die spookrijdt als eerste. En dat is vanmiddag ook gebeurd. Dus je bent niet verbaasd dat Mona Keijzer onmiddellijk weg moet uit het kabinet? Nee, misschien had ze nog de positie kunnen redden door onmiddellijk afstand te nemen en te zeggen van ja, zo heb ik het niet bedoeld, het is verkeerd overgekomen. Maar dat zou ook een zwakte bot zijn geweest natuurlijk. Kijk, dit was met zulke kritiek op je eigen kabinetsbeleid ben je niet meer te handhaven. En de grote vraag is natuurlijk, waarom heeft ze dit dan zo gedaan? Wat is dit voor blunder? Ik denk dat zij toch eigenlijk een moment zocht om zich op te werpen als toekomstig. Ook voor het nieuwe kabinet, wat weldra toch zal aantreden... zou ze ook weer een mooie positie willen hebben. En dan liefst op de stoel waarop ze zat, staatssecretaris van Economische Zaken. En ik denk dat ze dit interview heeft willen gebruiken om zich op te werpen als grote belangenbehartiger van het bedrijfsleven en van de kleine ondernemers en de horecaondernemers. Maar dat is dan falikant mislukt. Het is gewoon een bommetje wat in haar eigen gezicht is ontploft. Zij koos wel vaker de vlucht naar voren. Ze had ook altijd wel iets van een ongeleid projectiel in het CDA. Maar dit was... Voor Rutte was er ook meteen klaar mee. Haar eigen partijgenoten ook meteen. En de vraag is nu, blijft ze in de Kamer zitten? Ik denk dat er een enorme druk op haar zal zijn om dat niet te doen. En dan kan ze misschien nog wegkomen met ergens een burgemeesterspost of zo. Maar dus dit is iets, ze heeft haar hand overspeeld. Echt, op een gruwelijke manier. Als parlementair verslaggever zeg je, dit was een faux pas en ze konden eigenlijk niet anders in Den Haag dan reageren zoals ze gereageerd hebben. Want kijk, daarnet in het nieuwsuitzending was ook een bericht over het bedreigen van minister De Jonge. Eerder was ook Van Dissel bedreigd. Die emoties lopen zo hoog op en dit raakt zo'n gevoelig punt. Als je daar dan op zo'n punt afstand gaat nemen van je eigen kabinetsbeleid, dan ben je natuurlijk niet meer te handhaven. Ja, dus ze heeft het eigenlijk over zichzelf afgeroepen en ze kon zich niet permitteren te zeggen wat ze vandaag te zeggen had. Ook al zegt ze zelf, ik ben een mens, ik kom uit een ondernemersfamilie en ik meen wat ik zeg. Ja, u zei overigens, het kabinet heeft haar ontslagen. Staatsrechtelijk gezien wordt zij gewoon voorgedragen voor ontslag bij de koning. De bewindslieden zijn dienaren van de kroon. Het is niet zo dat Lubbers haar een... Ik zat nog even te denken, is dit ooit eerder gebeurd? Ja, precies. Ja, want het is, dit is een dag uit de geschiedenisboekjes. Want hoe lang is het geleden dat iemand zo op deze manier wordt weggestuurd? Ja, ontslagen door het kabinet is dan misschien in de juridische zin van het woord. Klopt dat niet helemaal? Maar hoe lang is het geleden dat dit is gebeurd? Ik heb het volgens mij nog nooit meegemaakt. Jawel. Het is in 2004. Dat is het helemaal niet lang geleden. Annette Nijs, VVD-staatssecretaris van Onderwijs, had toen in een interview met Nieuwe Revue lelijke dingen gezegd over haar minister, CDA'er Maria van der Hoeven. En die pikte dat niet. En daar is toen... Het heeft langer geduurd dan vandaag. Dat wou ik zeggen, maar niet op één en dezelfde dag toch? Er is wel een kamerdebat... Nou, er is toen meteen een kamerdebat gevolgd. En een dag daarna heeft Nijs haar biezen. Nee, natuurlijk zijn er wel vaker mensen misschien weggestuurd. Maar zoals dat nu is gegaan, 's ochtends een interview, 's middags wegwezen, is volgens mij echt heel uitzonderlijk. Ja, dat was dus... Er was in 2001 in het eerste kabinet Balkenende ook het staatssecretaris van de LPF, Filomona Bijlhout, meen ik. Precies. Maar dat ging ook een paar dagen. Zaten ook wel dagen tussen, als ik me wel herinner. Hoe dan ook, het is heel uitzonderlijk. Ik ga daar met meer mensen over praten. Dank voor dit moment. Erik Vrijsen van EW. Ik wil heel graag naar Telegraaf verslaggever Wiert Duk en ook oud-minister van het CDA, ook Ben Bot. Ook goedemiddag, beide heren. Hallo. Goedemiddag. Ja, meneer Bot, bent u verbaasd dat dit in uw partij gebeurt? Verbaasd niet. Ik vind het wel logisch wat er gebeurt. En ik zou zeggen, met een variant op onze koningin, dat was wel een beetje heel erg dom. Om dat uitgerekend nu te doen. En dat ook uitgerekend tegen je eigen partijminister, tegen Hugo de Jonge. Die hier dus, genoemd, de scepter zwaait over dit onderwerp. Dit moment kiezen was natuurlijk buitengewoon onhandig. En ik begrijp ook niet wat er bezield heeft, want de heer Vrijsen heeft gelijk. Misschien trachten ze zich te profileren, maar als je je wil profileren, dan is dit wel de onhandigste manier om dat te doen. En als je grotere ambities hebt, en ik denk dat ze dat ook wel had. U weet dat ze natuurlijk ook graag partijvoorzitter was geworden. Ik denk dat ze ook op meer mikte dan alleen maar een staatssecretariaat. Tenminste, wat ik zo van de begrepen heb, had ze de ogen ook wel op een stoeltje hoger gericht. Dus dat heeft ze eigenlijk allemaal in één klap onmogelijk gemaakt. En dan vraag je je af, wat is er door haar hersens gegaan toen ze besloot om dit interview te geven en dat ook zo te formuleren. Wetende dat je regelrecht ingaat tegen kabinetsbeleid, dat er geen vooroverleg is geweest, hè, met het kabinet, of in ieder geval met Hugo de Jonge. En dat je dus die bom laat exploderen. En zoals de heer Vrijsen zegt, dat explodeert dan in haar gezicht. En het maakt ook natuurlijk de kans om weg een politieke carrière te vervolgen, lijkt mij, moeilijk, zo niet onmogelijk. U zegt het is politieke zelfmoord. Ik vind dit politieke zelfmoord. Ik bedoel, als je nou echt gehoopt had om een stapje hoger te komen, hetzij in de partij, hetzij in een nieuw kabinet, dan is dit natuurlijk wel het enige manier om het juist niet te doen. En daar begrijp ik het ook niet, want het is een ambitieuze dame en ze heeft best wel wat in de mars. Maar dit is onbegrijpelijk. Wierduk, ja, politieke zelfmoord. Je zou ook kunnen zeggen, ze doet wat haar achterban, de ondernemers in Volendam in ieder geval, hopen dat ze misschien wel zou doen. Hoe kijk jij daarnaar? Ja, ik kijk er heel anders naar. Maar goed, ik ben ook niet parlementair verslaggever. Ik denk dat Mona Keijs al heel lang ontevreden was met dit beleid. En dat zij heel goed begrijpt wat voor emoties er spelen in de samenleving. Hè. Daar kan ik als algemeen verslaggever wel wat over zeggen, want ik spreek met die mensen. Ik denk dat onderschat wordt in Den Haag hoe groot de onvrede is in de samenleving met het beleid zoals dat wordt gevoerd. Ook met die coronapas, hoe principieel dat voor heel veel mensen ook is. Dat die coronapas er niet zou moeten komen, hè, ook bij haar achterban. En ik denk dat zij tijd vond om nu principieel misschien wel voor die achterban te kiezen. En ik ga er ook niet van uit dat dit politieke zelfmoord is. Want er zit namelijk één iemand in de Kamer waarbij ze zich heel goed kan aansluiten. En die in zijn achterzak iets van meer dan 20 zetels draagt, Pieter Omtzigt. Dus, en het is nou ook weer niet zo dat het CDA nou zo populair is bij het electoraat. Dus ik denk dat dit in potentie misschien wel eens een vlucht naar voren is van Mona Keijzer, waarbij ze dan zowel misschien haar politieke toekomst zeker stelt, als ook kan in ieder geval kan zeggen dat ze hierin principieel heeft gehandeld. Ja, het was ook Jules Paradijs die vandaag tweet: CDA laat Mona Keijzer als een baksteen vallen. Hugo de Jonge vereffend rekening met haar. Niet eens gekozen voor koninklijke weg. Mona Keijzer zal chagrijnig zijn en dubben over vertrek naar Pieter Omtzigt. Ja, ik wil daar toch heel graag een reactie op van meneer Ben Bot. De CDA heeft natuurlijk al een hele populaire politicus verloren. Mona Keijzer had eerder ook heel veel voorkeurstem, is ook buitengewoon populair bij een deel van de achterban van het CDA. Laten ze haar niet veel te makkelijk gaan? Dat weet ik niet. Ik vind dat een zekere loyaliteit ook wel een eigenschap is die je graag ziet bij je parlementariërs en bij je leden. En als je zo uit de boord valt, kijk, het gaat er niet om wat er net gezegd wordt, dat ze geen afwijkende mening mag hebben. Natuurlijk mag ze dat, maar dat moet je niet op deze manier ventileren en op dit moment. Met andere woorden, dan had ze binnen het kabinet tijdig een protest moeten aantekenen en zeggen: ik ben het daar volstrekt niet mee eens. En jongens, op een gegeven ogenblik wil ik dat toch naar buiten laten blijken. Dat is iets anders dan op de dag dat dus zo'n maatregel ingaat in een krant, in de Telegraaf, van je mening laten blijken. Dat is niet chic, om het dan zomaar eventjes te zeggen. En zeker niet als je al die ambities hebt en dan aansluiten bij de groep Omtzigt. Ja, dat is me al zo wat. Ik bedoel, het is makkelijk gezegd dat hij 20 of meer zetels binnenhaalt. Maar er zijn geen verkiezingen in zicht. De Kamer zit zoals die zit. En ik denk dat er dus een kabinet komt op vrij korte termijn. Van wat voor signatuur dan ook. En dan is het niet aan de orde om nieuwe verkiezingen te gaan uitschrijven. Dus dat betekent dat ze toch in een moeilijke positie verkeert. En zal moeten wachten tot wellicht de volgende verkiezingen. En wie weet wat er dan allemaal gebeurt. Maar op dit moment vind ik het dus niet handig. En, nee, dat begrijp ik, blijf dat erbij. Dat niet vindt. Ja. Dat ze het beter op een ander moment had kunnen doen. Dat wel. Ik ga er heel graag en in samenspraak met haar partij. Met u over doorpraten. Maar er is ook WK wielrennen gaande. En Gio Lippens volgt dat. Gio, wat is jouw update? Ja, we hebben nog een vrij grote groep van 35 vrouwen. En ik denk toch dat het op een sprintje gaat uitdraaien straks. En dan kijk ik toch even naar de snelle vrouwen in het peloton. Nederland heeft natuurlijk Marianne Vos, erkend afmaakster. 3 keer wereldkampioen in haar carrière. De laatste keer was in 2013. Ze heeft dit seizoen ook al mooie dingen gedaan in de sprint. Onder andere Gent-Wevelgem gewonnen kortom. Ze weet wat het is om een koers af te maken. En zeker een zware koers zoals dit wereldkampioenschap van 157,5 kilometer. Maar er zijn ook nog een paar andere rappe vrouwen in dat peloton. Corinne Rivera, de Amerikaanse. Lotte Kopecky, de Belgische. En Marta Bastianelli, de Italiaanse. Dat zijn toch een beetje de rapste tegenstanders van die Nederlandse vrouwen. In dat peloton. We zagen zojuist een uitval van Lucinda Brandt, de andere Nederlandse. Maar die werd weer teruggepakt door de andere vrouw in het peloton. Zodat we nu met dat pelotonnetje op weg gaan naar de laatste 7 kilometer. Dankjewel, Gio Lippens. We komen straks nog bij je terug. Weer Ducky zei net iets waar ik even op in wil haken. Namelijk, Den Haag snapt niet hoe dit ligt, hoe dit wordt ontvangen door het publiek dat er een corona-toegangsbewijs is. Jan Paternotte zei vandaag in een tweet: ja, maar dit is. We mogen juist weer schouder aan schouder in het café. We mogen juist weer op de stoelen allemaal naast elkaar zitten in de bioscoop. Met andere woorden, hij schetste dat het bijna een feestdag zou zijn. Dat zal ook een deel vinden. Maar jij zegt toch dat eigenlijk Mona Keizer wel een snaar zal raken. Ja, ik denk dat ze sowieso bij veel mensen een snaar raakt. Zowel gevaccineerd als ook als ongevaccineerd is gevaccineerd. En wat men ook onderschat in Den Haag, dat is, ik spreek met heel veel mensen toch wekelijks. En wat er de afgelopen maanden aan ravage is veroorzaakt daar op het Binnenhof, door al die leugens en doordat burgers met toch wel stijgende verbijstering naar die televisie keken en zagen hoe bewindslieden, door hen gekozen parlementariërs die dan vervolgens in de regering komen, gewoon glashard staan te liegen. En op het moment dat ze dus dat moeten erkennen, daar niet echt op worden afgerekend. Dus heel veel mensen met wie ik spreek begrijpen dit niet meer. En dat zijn niet die zogenaamde wappies die dan op straat zouden gaan staan demonstreren tegen de coronamaatregelen. Dat zijn hele fatsoenlijke burgers die gewend zijn om zelf niet te liegen namelijk. En als ze dan zien dat de politiek dat wel doet, dan denken ze, ja, maar ik voel me helemaal niet meer vertegenwoordigd door deze mensen. En juist deze mensen zijn nu nog bezig met de formatie waarin ze elkaar ook nog eens een keer de tent uitvechten. En notabene niet met elkaar zouden willen regeren. Terwijl er geen enkel probleem zou moeten zijn om die vorige regering door te zetten. Dus dit is niet meer uit te leggen aan die mensen. En dan komt. En Mona Keizer die begrijpt dat heel goed. Want die heeft die snaar inderdaad bij die mensen. En die heeft misschien wel gedacht: oké, nu is het mooi geweest. Ik begrijp het wantrouwen. En ik begrijp ook dat als ik hier nog langer deel van uitmaak, dat ik dan ook mijzelf, zeg maar, meesleur in die valkuil. En misschien heeft ze wel gedacht van, geen zin in. Dus ik kap ermee. Meneer Bot, zou het kunnen zijn dat in Den Haag ze in zo'n bubbel zitten dat ze toch niet helemaal feeling hebben met wat er op straat gebeurt en dat Mona het wel heeft begrepen? Meneer Bot. Ja, nou, ik zeg, nogmaals, ik herhaal wat ik net gezegd heb. Natuurlijk mag je een afwijkende mening hebben. En natuurlijk mag je die ventileren. De vraag is alleen of je dat op deze manier moet doen. Met andere woorden, dat je niet even het kabinet inlicht, van tevoren raadpleegt, of je stem laat horen en zegt, ik ben het hier fundamenteel mee oneens, om de redenen die begrijpelijk zijn. Maar ik ga dat dus, nou ja, dan en dan ventileren. Maar om dit als een bom hier te laten ontploffen nadat het kabinet net een besluit heeft genomen. En ik teken ook aan dat, als ik nu de kranten goed begrijp, de meeste Nederlandse burgers best tevreden zijn over het gevoerde coronabeleid. Ik las dat 80-90% daarmee eens is. Dus, maar het wantrouwen in de politiek is enorm gegroeid, hè? Ja, natuurlijk, dat is zeker. Maar we hebben het nu even over deze specifieke maatregel en over de stelling die dus mevrouw Mona Keijzer heeft betrokken. En goed, dan, ja, u vindt het moment niet goed, dat heeft u al eerder gezegd. Dat had ze op een andere manier mogen doen. Ja. Maar de vraag is, overleeft het CDA dit nu zo makkelijk, nu ook al Pieter Omtzigt weg is? Ja, natuurlijk overleeft het CDA dit. Ik bedoel, nogmaals, er zijn geen verkiezingen in zicht. Tenminste, niet voor zover ik weet. Het CDA zal waarschijnlijk, of hoogstwaarschijnlijk, deel uitmaken van een volgend kabinet. En daar zal het moeten tonen dat de cultuur van meeregeren, meedenken en constructief bijdragen aan het beleid voor Nederland, dat dat in onze genen zit en dat we dat ook blijven uitdragen. En ja, we hebben een hele vervelende periode achter de rug. Maar ik denk dat nu de tijd is om dat opnieuw te herdenken, hè? Dus met elkaar te gaan kijken hoe je dat nou opnieuw richting moet geven. En ik denk dat we genoeg interessante mensen hebben binnen het CDA en ook ervaren mensen binnen het CDA om dat nieuwe proces, als het ware, gestalte te geven en uit te dragen. Dus ik ben vol vertrouwen. Goed. Parlementair verslaggever van EW, Erik Vrijsen, luistert ook nog mee. Wat gaat dit betekenen voor de formatie? Is het misschien zo dat hierdoor verkiezingen dichterbij zijn gekomen? Nee, ik denk juist dat, en eigenlijk dat zie je ook al aan de snelle reactie van het kabinet en onmiddellijk het voordragen van ontslag bij de koning. Je ziet dat ze nu haast gaan maken met het minderheidskabinet. Want kijk, het wordt een duiventil, kun je niet eens meer zeggen. Het wordt een soort gatenkaas, dat hele kabinet. Allerlei mensen zijn afgetreden of moesten weg of noem maar op. Er is nu grote haast om snel iets tot stand te brengen. Dus ik denk niet vervroegde verkiezingen. Ik denk eerder dat het een extra zetje geeft om voor te gaan met die kabinetsformatie. Dus het zou misschien en over Mona Keijzer zelf. Kijk, als zij heel principieel was geweest, dan had ze eerder de biezen gepakt. Dan had ze eerder gezegd van, ik kan dit niet verenigen met hoe ik er als mens en als lid van een ondernemersfamilie over denk. Maar Erik, jij weet ook dat ze heel lang ontevreden was, hè, met het beleid. Ja, maar ze was, kijk, Mona Keijzer was ontevreden, maar ze was heel ambitieus. En ze wilde steeds. Ik herinner me nog, op een gegeven moment, het zat daar ook niet mee. Want ze moest onder Wiebes, moest zij een beetje de belangen van het bedrijfsleven zien te verdedigen. En dat lukte allemaal niet. Op een gegeven moment, Wiebes die kwam er ook niet meer uit. En toen kreeg zij extra taken. Daar was ze heel blij om. Toen stuurde ze persberichten uit. En daar werd ook bij de oppositie werd er lacherig over gedaan. De extra taken van Mona Keijzer, want zij kreeg ruimtevaart. En ik herinner me nog dat iemand gekscherend zei, ontkurkte champagne, snijdt aan die taart, Mona krijgt ruimtevaart. En ja, zo is het een beetje met haar gegaan. Ze zat toch een beetje in de, ja, in een hoekje waar ze niet wilde zijn. En daar heeft ze dan precies, nu zelf een eind aan gemaakt, aan dat hoekje. En dat staat in het CDA was ook niet stijgende. In 2012 stond ze tweede op de lijst. In 2017 stond ze tweede. En nu stond ze nog maar zevende. En ook die laatste uitslag van ze deed mee aan die interne CDA-verkiezing. Ja. En dat was toch heel pijnlijk voor haar. Want ze kreeg bij de eerste ronde kreeg ze maar 11%. En toen lag ze er al uit. En later dus heeft ze niet Hoekstra, maar Omtzigt volgens mij gesteund. Ja, gesteund. Ja. Dus wat dat betreft heeft ze wel een basis om zich bij Omtzigt aan te sluiten. Ja. Maar dat zou je niet verbazen, toch, Erik? Als dat uiteindelijk de conclusie gaat worden. Ja, maar dan zal Omtzigt toch als eerste vraag stellen... Mona, wat heb jij gedaan in die toeslagenaffaire? Kon precies, ik toen dus op jou daar, rekenen? Dat is dus ook niet zo makkelijk. Ik wil jullie alle drie danken voor de reactie op dit moment. Ik moet naar het WK wielrennen en heel graag. De dames, ja, we hopen natuurlijk altijd op Nederlands succes. Zeker als het bij wielrennen is, dan lukt dat heel vaak. Maar hoe gaat dat vandaag in Leuven, Gio Lippens? Ja, dat is een lastige vraag, want we zijn met nog zo'n 20 rensters over... in de laatste kilometer van dit wereldkampioenschap. Daar zitten een paar goede sprinters bij. Zoals Lotte Kopecky, de Belgische. Maar ook Marianne Vos zit nog in dat peloton. Ellen van Dijk heeft het zojuist geprobeerd met een uitval. Annemiek van Vleuten zit er nog bij. Maar ik denk toch dat het gewoon op een sprint gaat uitdraaien... hier in de straten van Leuven. Hier aan de buitenkant van die prachtige Vlaamse stad. Op de mooie brede weg. Er kan goed gesprint worden. En waar zit Marianne Vos? Het is kijken waar Marianne Vos zit. Ze zal uit het wiel moeten komen daar. Maar dit is een sprint van stervende zwanen, hoor. Want dit is een sprint van vrouwen die echt helemaal kapot gereden zijn op dit loodzware parcours met al die hellingen. Er is echt niemand in staat geweest om weg te rijden. En dan zie ik dat er een Italiaanse in een zetel, lijkt het wel, richting de overwinning gaat. Of zit Vos daar nog achter? Ja, Vos zit daar nog achter. Marianne Vos in ideale positie wordt gegang maakt door twee Italiaanse vrouwen. Ja, die zullen Vos niet willen gang maken. We zien er ook nog een Polsen achteraan komen. Dat is Kasia Nibiadoma. Maar Vos moet daar gaan sprinten met de Italiaanse Elisa Balsamo. En Vos moet er dan overheen gaan komen. Die moet er buitenom gaan komen. En het zal toch niet waar zijn dat ze hier voor de vierde keer... En nee, ze pakt geen wereldtitel. Ze wint hier niet, Marianne Vos. Wat een jammer is dat. Marianne Vos wint hier niet de wereldtitel. Want die gaat naar een van de Italiaanse vrouwen. Ja, en ik dacht dat het Balsamo was. Inderdaad, het is Elisa Balsamo die dan de sprint wint. En dan zie ik dat Vos... die moet dan toch echt op de tweede plaats staan. De computer geeft nu hier op de finish aan dat het Annemiek van Vleuten is. Maar dat klopt absoluut niet. Het was toch absoluut Marianne Vos. Oh, wat was ze dicht bij haar vierde wereldtitel. Nadat ze in Valkenburg al een wereldtitel had gepakt in eigen land in 2012 en 2030. In Florence was het ook zo. In Oostenrijk pakte ze de allereerste wereldtitel. Dat was veel eerder. Maar nu komt ze net tekort en pakt ze een zilveren medaille. Achter een Italiaanse die ik toch niet als een van de allergrootste favorieten hier had beschouwd. En Vos, ja, ze maakt een beetje een verontschuldigend gebaar naar de kant. Misschien wel naar de ouders die daar staan. Het lukte net niet. Ze had het moeten afmaken. Ze had het kunnen afmaken. Ze zat ideaal in het wiel van twee Italiaanse die vol doorsprinten. Maar Marianne Vos kwam er niet overheen en werd dus tweede. Kijk nog even naar de top 10. Demi Vollering, de andere Nederlandse, op de zevende plaats. En de andere Nederlanders komen niet in de top 10 voor. De nummer 1, Elisa Balsamo. Nummer 2, Marianne Vos. Nummer 3, Nibiadoma. Het zal wel aan mij liggen, maar ik vind het zo knap dat ze tweede is geworden. Mag dat ook even gezegd. Dankjewel, Gio Lippens. Wij gaan het straks hebben over Duitsland. Over natuurlijk de verkiezingen daar en over Angela Merkel na het nieuws. NPO Radio 1. Leven van Eck. Het ontslag van demissionair staatssecretaris Mona Keijzer leidt tot verschillende reacties in de politiek. Er is begrip, maar ook verbazing en kritiek. CDA-leider en demissionair minister van Financiën Hoekstra zegt de gang van zaken te betreuren. SGP-Kamerlid Stoffer, PVV-leider Wilders en BVNL, de partij van Kamerlid Van Haga, nemen het voor Keijzer op. Een man uit Heerlen zit vast voor het bedreigen van minister De Jonge. Hij zou samen met twee anderen te zien zijn in een video waarin ze zingen dat de minister dood moet en dat hij moet branden. Eerder werd de 27-jarige Danny V. al veroordeeld voor het bedreigen van Kamerlid Pieter Omtzigt. Alle 65-plussers in België kunnen een derde prik van een coronavaccin krijgen. Ook mensen met een zwakker immuunsysteem komen in aanmerking voor de zogeheten boosterprik. Dat hebben de Belgische ministers van Volksgezondheid bekendgemaakt. En op het Pinkpop-terrein in Landgraaf vragen demonstranten aandacht voor de situatie van de Koerden in het Midden-Oosten. Volgens de nieuwssite 1 Limburg zijn er duizenden mensen. Veel demonstranten zijn met bussen uit het hele land gekomen, maar ook uit België en Duitsland. Dankjewel, Levi van Eck. Gerrit Hiemstra is hier voor het weer. Ja, het wordt echt een beetje herfst, hè? Nou, dat vind duurt jij nog niet? Wel eventjes. We hebben nog een paar dagen te gaan voordat dat zover is. En dat ziet er best wel gunstig uit, hoor. Ben ik alleen maar blij om? Ja, ik denk veel mensen. Het is ook vandaag best lekker weer. Het is wel bewolkt, maar er is weinig wind en de temperatuur is aangenaam. In het zuiden is trouwens wel zon. En ja, vannacht hebben we dan wolkenvelden. Het blijft droog. Een graad of 12 wordt het als minimumtemperatuur. En ook vannacht is er weinig wind. Morgen hebben we dan zonnige periode. En zeker overdag blijft het droog. Pas laat in de middag of in de avond zou er in het zuiden en oosten een bui kunnen ontstaan. Een enkele zou ook onweer bij kunnen voorkomen. Maar goed, het grootste deel van de dag is het dus mooi weer. Met een maximum temperatuur van 20 tot 24 graden. Oh, dat is zelfs aan. Nog wat warmer dan vandaag. Zuidelijke wind, zwak tot matig, windkracht 2 tot 3. En daarna is het maandag eerst nog droog, maar later gaat het vanuit het westen regenen. De temperatuur zo'n 20 graden. Dinsdag is het droog. Opklaringen wel wat koeler dan we de afgelopen dagen en ook morgen zullen zien. Dus het wordt dinsdag zo'n 17 graden. En vanaf woensdag is het dan wat wisselvallig met zo'n 16 à 17 graden. En dan heb je het herfstweer wat je blijkbaar... Wat ik niet wil. Graag. Oh, toch wel. Dank hoor, Gerrit Hiemstra. Het was heel druk eigenlijk, vind ik, voor een zaterdagmiddag net op de weg. Bianca Damink, wordt het al wat beter? Ja, de files worden inderdaad korter. Het verkeer heeft vooral vertraging door wegwerkzaamheden. Dat merk je nu voornamelijk nog op de A7 van Horen naar Zaanstad... tussen Purmerend-Zuid en Zaandam. Daar staat nog 9 kilometer file met bijna 3 kwartier vertraging. Daar is ook een rijstrook dicht. Er wordt ook gewerkt op de A10 Noord bij de Koentunnel. Dat levert wat oponthoud op. En op de A27 van Utrecht naar Gorkum... heb je ruim een half uur tijdverlies tussen Nieuwegein en Noordeloos. Het heeft te maken met de weekendafsluiting van de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Die is tot maandagochtend dicht, dus mensen rijden om via de A27. WNL op zaterdag. Met Margreet Spijker. Fijn dat u luistert naar WNL op zaterdag. Het rechtse geluid op de zaterdagmiddag. We hebben straks een gesprek met Dylan Jezielkas. Ja, de andere staatssecretaris van Economische Zaken... over het vele geld wat ze krijgt in verband met het klimaat. Maar natuurlijk gaan we het ook nog hebben over Mona Keijzer... haar partijgenoot, die vandaag uit het kabinet moest... We gaan het hebben zo over Duitsland. Wilt u meepraten over het gesprek, dan kan dat via de NPO Radio 1-app zijn we te bereiken. Of via Twitter, hashtag WNL in dat geval. Is en blijft Duitsland, ook na de verkiezingen, het land waar ze vooral Duits spreken... gewoon doorgaan met bruinkoolcentrales, supersnelle auto's en veel bier drinken. Daar gaan we het zo over hebben. Maar eerst naar Ragnar Niemeyer bij Willem II PSV. Is het in ieder geval heel druk op de tribunes, hè Ragnar? Het zit vol, het is zonnig, het is t-shirten en zonnebrillen weer. Het is ook een 0-0 in een sfeervol stadion in Tilburg. En ze doen lekker mee, want hebben voorlopig vooral naar de rechterkant van het veld gekeken. Naar de helft waar Willem II verdedigt en PSV aanvalt. Dat leidde tot een behoorlijke mogelijkheid voor PSV. Voor Zahavi, goed voorbereidend werk van Ritsu Doan. De Japanner op de rechtervleugel. Bal de doelmond in en Zahavi, de Israëliër, kon daar net zijn voet niet tegenaan krijgen. Dat is een minuut geleden zo'n beetje geweest. PSV heeft Mario Götze weer terug. Dat is belangrijk. De Duitse 29-jarige. En we hebben Sangaré ook erbij, de verdedigende middenvelder bij PSV. 0-0 de stand in Tilburg voorlopig. Dankjewel, Ragnar Niemeyer. Wat is nou het belang van de Duitse verkiezingen voor Nederland? Ja, morgen is het zover. 60 miljoen mensen mogen stemmen voor een nieuwe Bondsdag. En het is heel spannend, want het is nog helemaal ongewis. 40% zou nog zijn. Zou er nog niet uit zijn, is aan twijfel, wil ik zeggen. En daar ga ik het over hebben met twee mensen die je wel eerder hoorde. De oud-minister van Buitenlandse Zaken Ben Bot en voormalig correspondent in Duitsland Wiert Duk. En hier in de studio Hans Brouwers, ook hartelijk welkom. Hij is high-tech industry liaison Duitsland. Ik zou zeggen, nou, u weet heel veel over handel tussen de beide landen. Ik wil van u beiden weten of het nou echt zo spannend is. Maakt het nou zoveel uit wie daar gaat zitten? Wat denkt Hans Brouwers hier in de studio? Goedemiddag. Goedemiddag. Dank voor de uitnodiging. Het is voor iedereen denk ik een beetje de vraag wat er allemaal gaat gebeuren. Niemand die weet het eigenlijk precies. En als je dan kijkt naar de impact voor ons bedrijfsleven en de relatie met Duitsland... dan ben je toch een beetje genegen om te zeggen van dat het wellicht niet zo heel spannend is wat eruit komt. Of er moet een hele onwaarschijnlijke uitkomst van de verkiezingen komen, dat het heel erg de linkse kant op zou gaan. Maar als je het hebt over waarschijnlijke uitkomsten met de Union of SPD... en je kijkt naar de echte impact daarvan, dan is mijn inschatting, en wat je ook zo hoort in Duits, in ons eigen netwerk, zeg maar, dat in principe in eerste instantie niet zo heel veel gaat uitmaken. Oké, het maakt dus niet zoveel uit. Bent u het daarmee eens? Ben Bot, voorheen was u minister van Buitenlandse Zaken, dus u kent Duitsland ook goed. U was daar ook ambassadeur, met goed ingevoerd. Het maakt niet uit, die Duitsers die zijn zo stabiel, en dat is natuurlijk ook waarom we het allemaal niet zo spannend vonden altijd. Maar is dat in dit geval ook zo? Nou, het blijft natuurlijk altijd spannend, maar ik ben het geheel eens met de heer Duk dat als die zegt dat het uiteindelijk niet zoveel zal uitmaken. Kijk, die handelstromen en de economische betrekkingen die gaan natuurlijk gewoon door. En alleen in het geval dat er echt een forse ruk naar links komt in Duitsland, maar dat verwacht ik niet, zullen daar eventuele gevolgen aan verbonden zijn. Als je kijkt ook naar de twee leiders, Laschet en Scholz. Nou, Scholz is minister van Financiën en heeft een lange ervaring in besturen en in het kabinet. En die zal uiteraard geen gekke bokkensprongen maken. Trouwens, dat is ook niet mogelijk, want er wordt altijd gesproken over Duitsland alsof dat, als het ware, een staat is die zijn eigen gang kan gaan. Maar die is natuurlijk net als Nederland ingebed in de Europese Unie. De Europese Unie bepaalt natuurlijk met de single market, hè, met de markt, de eenheidsmarkt, ook het, in grote mate hoe dat handelsverkeer en dat economische en financiële verkeer verloopt. En daar verandert natuurlijk niets aan. Dus wie er ook aan het bewind komt in Duitsland, links of rechts of midden of wat voor combinatie dan ook, is altijd gebonden aan de bestaande regels van de Europese Unie en aan de bestaande handelstromen. Precies. Daar komt natuurlijk bij dat de handel niet onmiddellijk geregeerd wordt door wat bewindslieden willen. Nou, dat is ook een eigenstandige stroom van belangen. En het gaat er veel meer om of de Duitse economie zo blijft groeien dat voor ons interessant is. Precies, want daar wil ik het toch even over hebben. Elke keer horen we groei, groei, groei. En tegelijkertijd is ook Duitsland door de rechter gesommeerd om meer te doen aan klimaatinvesteringen. Het land van de supersnelle, dure auto's, daar kennen we Duitsland van. Van rokende fabriekspijpen in het Ruhrgebied, van bierworsten. Ja, je zou toch denken dat er toch wel echt iets rigoureus gaat veranderen. Wat denk jij dan, Wierduk? Ik snap niet helemaal dat we dit moeten rijmen. Duitsland blijft wat het blijft. En tegelijkertijd moet ook daar van de rechter het roer om. Nou ja, Duitsland heeft onder Angela Merkel al de energiewende ingezet. Die overigens een heel problematisch proces is dat. Maar ja, Duitsland heeft dus al helemaal ingezet op duurzame energie. En wil afzien van atoomenergie. Dat is een soort revolutie geweest onder Angela Merkel. Maar er zijn twee dingen, denk ik, heel belangrijk hier. Kijk, die Duitse industrie, dat is een soort tanker. Die ligt op koers en die gaat niet naar links, naar rechts. Die gaat gewoon rechtdoor. En dat is, dat is een soort gegeven, dat zal niet veranderen. Maar wat heel belangrijk is, in mijn ogen, is dat de beide meest prominente kandidaten, dus Armin Laschet en Olaf Scholz, die Merkel moeten opvolgen na 16 jaar, waarin Angela Merkel, hoe je het ook went of keert, toch internationaal heel veel gezag heeft opgebouwd. Ook ten tijde van Trump werd zij toch wel gezien als de eigenlijke leider van het Westen. En dat een van hen schoenen moet gaan vullen. En dat helaas is het zo dat zij beide eigenlijk niet de statuur hebben om dat onmiddellijk te kunnen doen. En gewoon omdat ze eigenlijk tweede garnituur zijn binnen die partijen. En als ze dan wel een van hen bondskanselier zou worden, dan komen ze in een tijd aan de macht. Dus ze worden in zekere zin ook de leider van Europa. Hè? Dat is de Duitse bondskanselier nu eenmaal. In een tijd waarin het conflict tussen Amerika en China onder hoogspanning is komen te staan. En dan moet je vrezen dat Europa met Merkel aan het bewind toch meer gezag of meer gewicht in de schaal zou hebben gelegd dan wanneer Olaf Scholz of Armin Laschet daar bondskanselier is. Dus daarin gaan wij hoe dan ook als Europa gaan we het verliezen aan gewicht in de wereld, eigenlijk, zeg je. In de wereld, ja. Ja, meneer Brouwer, is dat ook wat de ondernemers een beetje vrezen? Want we maakten natuurlijk wel goede sier, blijkbaar, met een Europa waarbij Angela Merkel een hele belangrijke stem had. Ja, nou ja, kijk, als je goed kijkt naar Europa, ik denk dat daar vooral de grote beweging zal plaatsvinden, afhankelijk van wie er ook eigenlijk vanuit Duitsland zeg maar bondskanselier wordt. Aan de andere kant, toch nog even terugkomend op de opmerking die u net maakte over er gebeurt niets in Duitsland, of het blijft stilstaan en de mammoetdenker. Ik denk dat het juist aan de vooravond staat van een hele grote transformatie. En Duitsland heeft op een aantal terreinen toch behoorlijk stilgestaan, overigens Europa en Nederland ook wel. En als je het hebt over juist de energiewende die wel ingezet is, maar eigenlijk alleen maar moet versnellen. En als je kijkt naar andere thema's rondom de energietransitie, maar ook de mobiliteit. Als je het hebt over de digitalisering, als je het hebt over de zorg, de hele infrastructuur. Gelden die links en rechts al klaar liggen om fors te investeren. Dan staat het wel aan de vooravond van veel veranderingen. En er is ook een noodzaak dat het nu moet veranderen. En dat is ook wat de ondernemers, denk ik, voelen. En voor Nederland vind ik dat alleen maar dat je op heel veel fronten gewoon heel veel kansen hebt om daar, als het gaat over handel en innovatie, om daar zeg maar de komende jaren heel veel profijt van te hebben daar. Want er liggen enorme kansen. Er zijn Nederlandse ondernemers die gaan profiteren van de energiewende die nog steeds niet voltooid is. Ja, of nog lang niet voltooid is in Duitsland. Profiteren. Ja, meneer Bot, u denkt dat we er allemaal van profiteren. Van ja, kijk, groei in Duitsland. Nogmaals, je kan Duitsland niet isoleren als een land dat bepalend is voor hoe het in Europa verder gaat. We zijn allemaal geconfronteerd met de problemen die net opgezomd worden. En we zullen daar gezamenlijk een antwoord op moeten vinden, inclusief Duitsland. En natuurlijk is Duitsland een grote motor. We zeggen altijd, hè, de locomotief Frankrijk-Duitsland. Als die maar eenmaal goed loopt, dan volgt de rest wel. Nou, ik hoop dat Macron herkozen wordt en dat dan het tandem Duitsland-Frankrijk inderdaad al die vernieuwingen in gang kan zetten. Maar nogmaals, dat is niet alleen een autonome beslissing van Duitsland. Dat is een beslissing die gezamenlijk genomen wordt door de Europese landen. Wij zullen die energiewende en op een aantal andere terreinen ook, hè, de criminaliteit, de cybercrime, maar ook de migratie, zullen we gezamenlijk te lijf moeten gaan. En ik geloof dus dat als je dus kijkt, en daar begon u mee met de handel, ja, denk ik dat die op zichzelf niet, als het ware, veel zal veranderen. Wie er ook komt, of dat nou de SPD is met een coalitie of de CDU. Ik denk dat die in grote trekken ongeveer gelijk zal blijven. En dat wij allen, gezamenlijk als Europese Unielanden, geleid hoop ik door een krachtig Duitsland, als het ware die veranderingen gestalte zullen moeten geven. Dan is er ook nog een Europese Commissie en een Europees Parlement die daar de aanstoot toe geven en al gegeven hebben. Want er ligt natuurlijk een goede blauwdruk ligt al op tafel om dat allemaal tot stand te brengen. En ik denk dat zowel Laschet als Scholz daar ook op zullen inspelen. Dus ik ben niet zo bang voor de geëventuele ik hoor u niet meer over Annalena Baerbock. De Groenen gaan het niet worden. Zijn we daar al helemaal over eens, Wierduk? Dat het tussen Laschet en Scholz zal gaan. In een coalitie terechtkomen. Ja, dat wel. Nou, inderdaad, wat Ben Bot zegt. Zij zal niet de grootste partij worden. Daarvoor heeft ze te veel geblunderd in de campagnes. Maar het kan heel goed zijn dat als Olaf Scholz wint, dan zal hij zich toch tot de Groenen wenden om daarmee een coalitie aan te gaan. En ik ben het eens met de eerdere spreker dat er kijk, die handel en zo, wat Ben Bot zegt, dat gaat wel door. Maar er liggen enorme uitdagingen voor een nieuwe regering op het gebied van infrastructuur, digitalisering. Want wat wij in Nederland vaak vergeten is dat Duitsland daarin echt op ons enorm achterloopt. Vooral digitalisering daar is, ze doen dan gewoon nog dingen per leraren vakken. Zonder laptop, begreep ik. Ja. En daar is gewoon echt nog heel veel te doen. Alleen als je spreekt over het gezag van Duitsland in de wereld, en daar gaat het ook op aankomen, omdat we op die crisis tussen China en Amerika afstevenen. Ja, dan daar is nog wel veel over te zeggen. Maar in binnenlands en in die problemen die daar liggen, ja, daar staat de nieuwe regering voor enorme opdrachten. Dat zeker. Hans Brouwers, is dat iets wat merkbaar is, dat die digitalisering veel minder goed van de grond is gekomen in Duitsland dan in Nederland? Nou, je merkt in de contacten met ondernemers, als wij met ondernemers op reis zijn in Duitsland, of juist ook met bepaalde netwerkcontacten die we hebben, dat men daar ook beaamt eigenlijk dat men ver achterloopt. Dus ook zelf en ook met heel veel interesse kijkt naar de manier waarop wij dat in Nederland georganiseerd hebben en welke oplossingen we daar hebben. Wij hebben met onze partners in Brabant en Limburg, de ontwikkelingsmaatschappijen, heeft de OCNL ook zeg maar een aantal activiteiten gehad op het gebied van e-health bijvoorbeeld. Daar werd werden ook Duitse ziekenhuizen en ziekenfondsen op uitgenodigd. En die waren toch wel heel erg onder de indruk van de manier waarop wij dat gedigitaliseerd hebben. En hoe ver wij eigenlijk gewoon voorstonden op de oplossingen die in Duitsland waren. Ja. Dus het wordt daar beaamd. Precies, en dat in het land waar dan toch tot nu toe een van de wereldleiders vandaan kwam. Dat staat dus helemaal niet haaks op elkaar, blijkt. Dus jullie gaan voor de buis zitten, meneer Bot. En weer Duk, bij de verkiezingen? Ja, ja, zeker. Ja? Ja, ik heb alle discussies goed gevolgd. En ik ben het eens met diegene die zegt, geen van beide leidende kandidaten zijn grote krachtpatsers. Maar misschien hebben we ook eens een tijdje geen grote krachtpatsers nodig. Dat zou best nogmaals in de bredere context van de Europese Unie wel eens een zegen kunnen zijn. Als Duitsland gewoon wel goed meedoet, zich inspant. Want er zijn een enorm aantal uitdagingen en die zijn ook aan de orde geweest nu net. Dus daar zal Europa gezamenlijk zich over moeten buigen. Met name in de verhouding tot Amerika, China en Rusland. We zullen als het ware onze plaats duidelijk moeten markeren. Laten weten dat we er zijn. Niet alleen technologisch en digitaal. Maar dat we ook, op buitenlands beleid, defensie enzovoort een rol willen spelen. Misschien een bescheiden rol. En wat voor mij het allerbelangrijkste is, dat we die band met Amerika vasthouden. Want op China, dat is natuurlijk buitengewoon onbetrouwbaar. En het is onzeker wat daar verder gaat gebeuren. Rusland, we weten allemaal dat meneer Poetin geen lievertje is. Dus het is van groot belang dat Europa zich verder ontwikkelt. Ook als een zelfstandige buitenlands beleid en defensieeenheid. En daar kijk ik met grote belangstelling naar uit. Ik heb daar niet veel over gehoord in de debatten. Maar goed, buitenlands beleid en defensiebeleid is in verkiezingsdebatten nooit een erg populair thema. Maar wel heel belangrijk. Want je kan niet alleen opereren op het ogenblik. Dat moet je gezamenlijk doen. En wat ik wel gehoord heb van beide partijen is dat ze wat dat betreft onverminderd aan de kant van de Europese Unie en de NATO blijven staan. Wat misschien praktisch wel handig is, maar het niet zozeer inhoudelijk is, maar we hebben erg goede contacten op allerlei niveaus vanuit Den Haag, maar ook langs de grensprovincies, met name de Bundesland NRW. Dus als Ermin Laschet is een hele goede bekende, spreekt volgens mij ook zelfs Nederlands. En als je daar wat continuïteit in kan hebben, als wellicht een toekomstige kansler, dat NRW is een van onze grootste Bundeslanden waar we als Nederland zaken mee doen, bijna 40% van de export, die dit jaar richting de 200 miljard, zowel export als import gaat. Dat is veel. Dat is heel veel, dus daar zouden we wel baat bij kunnen hebben. En misschien toch nog opmerkingen. Wij willen wel heel graag naar Duitsland en we zien ook de kansen, die zijn er heel veel. Duitsland ziet dat niet altijd bij ons. Er wordt hard aan gewerkt. Ze vinden ons ook een handelsland. En we hebben het hier over technologie en innovatie. En ook daar zijn inmiddels hele goede samenwerkings en ook overeenkomsten mee gesloten op het gebied van energietransitie, mobiliteit en ook de sleuteltechnologieën. Hoe dan ook, heel veel belangen hier ook in Nederland bij verkiezingen. En snel een formatie ook daar gewenst. Hartelijk dank voor het meepraat hier in de studio, Hans Brouwers van de Hightech Industry Liaison en correspondent Wierd Duk en de voormalige minister van Buitenlandse Zaken Ben Bot. Hartelijk dank. Er is gescoord, weet Ragnar Niemeyer, bij Willem II PSV. Voor wie? Voor wie? Door wie? Door Zahavi van PSV in eigen doel. En dat betekent dat Willem II voorstaat na dik 20 minuten spelen in Tilburg. Willem II dat eigenlijk vanaf het begin van de wedstrijd onder druk staat. Ook nu kan Gakpo schieten, schot gekraakt. Hoekschop PSV, dat is wat er op het moment gebeurt. Maar er was een wat wilde overtreding van Doan. Links op de helft van Willem II gooide zijn heup, zijn kont erin. Legde zijn tegenstander neer. Zaglam nam de vrije trap. Zahavi verlengde hem, maar onbedoeld in de eigen kruisingen. Dus dat Willem II voor tegen PSV met 1-0. Hartelijk dank, Ragnar Niemeyer. Dylan Jezielkos, de staatssecretaris van Economische Zaken, heb ik op dit moment aan de telefoon. Dimissionair staatssecretaris. Goedemiddag. Goedemiddag. Het was een dag waarop we hadden gedacht het over de miljarden voor CO2-uitstoot te gaan hebben. Maar we kunnen niet om het nieuws heen dat uw collega Mona Keijzer is ontslagen. Wat is uw reactie? Ik vind het allemaal heel heftig. Ik heb het net als u, denk ik, vandaag gevolgd. En ik kan er niet heel veel meer over zeggen, omdat het heel erg jammer is dat het zo is gegaan. En dacht u dat ook al toen u dat interview las in de Telegraaf? Ja, ik vond hem wel ingewikkeld. Ik kon hem niet goed plaatsen. Dus nou ja, terwijl ik daar nog over aan het nadenken was... en ik heb vandaag zelf gewerkt en mijn telefoon weer pakte... zag ik dat er al het besluit was genomen. Wist u dat zij een probleem had met de coronatoegangspas? Nou ja, kijk, in de ministerraad en op verschillende plekken... debatteren we en discussiëren we natuurlijk. En zeker bij zo'n complex iets als coronapas of alles rond corona... brengt iedereen natuurlijk allerlei inzichten in. En uiteindelijk neem je met elkaar een besluit. En is dat waar je achter staat. Dus dat, zo gaat dat, dacht ik, voor iedereen. Ja. U bent in ieder geval nu de staatssecretaris van Economische Zaken. En moet het samen met Stef Blok op zich gaan nemen. Ik begrijp dat u het grootste geldbedrag heeft gehad deze week... van alles over de begroting. 6,8 miljard. En ik hoorde u al eerder op NPO Radio 1 uitleggen... dat dat geld onder andere bedoeld is voor het ombouwen van gasleidingen... voor waterstof, voor elektrische auto's... voor isoleren van woningen en warmtepompen. Ik vroeg mij toen af... is dat nou echt goed nieuws voor alle burgers? Ik denk het wel. Ik denk in ieder geval voor degene die bijvoorbeeld willen verduurzamen... maar daar nu niet het geld voor hebben of wat steun bij nodig hebben. En ondertussen deden we natuurlijk al heel veel in het klimaatakkoord. We hebben een tijdje geleden afgesproken met elkaar. Daar zaten ook dit soort regelingen in. Ze hebben ook op een aantal onderdelen de subsidiepotjes meer uitgebreid... Dus er komen hopelijk ook meer mensen voor in aanmerking. En er zal ondertussen ook nog heel veel moeten gebeuren. En ik hoop eigenlijk dat we dat altijd doen zoals we ook met dit pakket hebben gedaan. Dat we kijken hoe kunnen we mensen thuis, MKB'ers, ondernemers ondersteunen. Als zij maatregelen willen treffen voor verduurzaming van hun omgeving. Ik denk dat de meeste mensen dat wel willen, maar ook wel wat hulp bij kunnen gebruiken. Nou, zeker. Ik ben heel blij dat we daar weer een stapje op kunnen nemen. Ik vroeg mij ook nog af... is er wat betreft de industrie een vaste lijn te ontdekken... om hen te belonen voor klimaatinvesteringen? Of bent u voor straffen, dus het beprijzen van CO2-uitstoot? Ja, ik zou het liefst willen... We hebben een CO2-heffing in ons land. En dat betekent dat de CO2-uitstoot, dat je had kunnen vermijden... als je dat dan toch uitstoot, dat we dat beprijzen. Dat je een heffing daarvoor betaalt. Dus dat is een vorm van straf. Maar eigenlijk wil je natuurlijk dat de industrie daar niet aan toekomt... omdat ze verduurzamen. Het liefst heb ik dat de industrie hier in ons land blijft, verduurzaamt... dus de CO2-uitstootvermindering in ons land realiseert... en de banen hier houdt. En dan ben ik er niet op uit om bedrijven te straffen. Ik wil heel graag dat zij hun bijdrage leveren. En ik merk ook in mijn gesprekken met de industrie en met bedrijven... dat zij dat ook graag willen. En zij zien natuurlijk ook dat het... die kant op gaat. Hè. Hun klanten vragen er ook om. Precies. Het is een ontwikkeling waar de hele wereld mee te maken heeft. Ik ga u morgen zien bij WNL op zondag om 10 uur op NPO 1. Dan kunt u dus over verder praten. Dus dank voor nu. Dag. Straks nog een uur WNL op zaterdag met burgemeesters van Venlo en Hilversum over de coronapas. NPO Radio 1. De perstribune van deze week. Theatermaker Frank Sanders was de partner van cabaretier en televisiemaker Jos Brink. Dames en heren, hier zijn Jos Brink en Frank Sanders. Komende week verschijnt de nieuwe biografie over Jos Brink. De grote liefde van Sanders. Op het moment dat je niet bij elkaar bent kaal en onbestemd... is het leuker met elkaar dan zonder elkaar. En dopingjager Herman Ram. Ram nam deze maand na 15 jaar afscheid van de Nederlandse dopingautoriteit. Ja, ik heb ook doping gebruikt. De sport is volgens hem schoner geworden. Niet dat het probleem is opgelost, maar het gaat echt beter. De perstribune, morgenmiddag vanaf 12 uur. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Regiobank is al ruim 100 jaar de buurtzame bank en dat wordt gewaardeerd. In recent onderzoek van de Consumentenbond geven klanten Regiobank voor het 5e jaar op rij het hoogste cijfer, een 9,7. Ook voor internet en mobiel bankieren en service krijgen we de hoogste waardering van alle banken. Ook bankieren bij de bank in de buurt? Kijk op regiobank.nl voor een zelfstandig adviseur bij u in de buurt. Regiobank, de buurtzame bank. StudyTube is het leerplatform dat medewerkers inspireert om aan hun toekomst te werken. Want hoe meer je medewerkers zich ontwikkelen, hoe meer perspectief jouw organisatie heeft. StudyTube. Designed with your future in mind. Alles klinkt mooier in het Concertgebouw. Ook de eigenzinnige pianist Chilly Gonzalez. Op 4 oktober speelt hij in de Grote Zaal hoogtepunten uit zijn albumtrilogie Solo Piano. Bestel op concertgebouw.nl. Coronabesmetting op de werkvloer? Bel Medicorps. Binnen 2 uur al uw medewerkers getest. Medicorps. Houd organisaties open. Ben jij CFO, Finance Director, Group Controller, Finance Manager, Business Specialist, Head of Finance? It's time to take the lead. Agium gaat verder dan financiële detachering en helpt je om het verschil te maken. Jouw tijd is nu. Agium.nl/lead. Belisol helpt u graag met het verduurzamen van uw woning. Nu met extra Belisol-subsidie bij aanschaf van nieuwe kozijnen en deuren. Belisol. Je schrijft iedere dag teksten en je wilt dat jouw teksten helder zijn. Dat kan met de software Klinkende Taal. 1 druk op de knop en je ziet hoe je jouw tekst duidelijker maakt. Klinkende Taal is er voor Web, Word en Outlook. Probeer nu gratis op klinkendetaal.nl. Dit weekend Art Laren. Kunst kijken en kopen onder de bomen van de Larense Brink. Heldere teksten? Ga naar klinkendetaal.nl. Een product van Lo van Eck. Ster. 5 uur. NPO Radio 1. Met Margreet Spijker. De coronapas, de staatssecretaris van Economische Zaken, Mona Keijzer, vond het niet uit te leggen en is ontslagen. Wat vinden de burgemeesters Antoine Scholten van Venlo en Pieter Broertjes van Hilversum na het NOS Journaal van 5 uur? Met Levi van Eck. Het demissionaire kabinet heeft staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken ontslagen vanwege haar uitspraken over het coronatoegangsbewijs. Keijzer uitte vanochtend in de Telegraaf grote twijfels over de coronapas. Juist op de dag dat die moet worden getoond in horeca, bioscopen, stadions en andere locaties. Binnen haar partij, het CDA, ontstond meteen grote onvrede over haar uitspraken, zegt politiek verslaggever Wilco Boom. Iedereen was helemaal klaar met Mona Keijzer. Ze had zich al eerder tegen het coronabeleid gekeerd, maar toen niet zo ondubbelzinnig als nu. Ja, nu doet ze dat dus wel. Ze zegt dat ze het niet meer kan uitleggen. Het was ook nog eens een schending van de regel dat het kabinet met één mond hoort te spreken. Dus ja, eigenlijk werd er door iedereen al het vertrek van Mona Keijzer verwacht. Maar een beslissing van haarzelf heeft premier Rutte niet willen afwachten, want ze is ontslagen. Premier Rutte laat weten dat Stef Blok haar werkzaamheden overneemt. CDA-leider en demissionair minister van Financiën Hoekstra zegt de gang van zaken te betreuren en bedankt Keijzer voor haar inspanningen als staatssecretaris. De coronapas is dus vanaf vandaag verplicht bij verschillende locaties binnen, maar ook in bijvoorbeeld stadions of bij evenementen. De uitspraken van Keijzer maken het voor de handhavers niet makkelijker op, zegt de voorzitter van de Nederlandse BOA-bond. Nou, het leidt tot meer discussies op straat als mensen worden aangesproken. En dan heb je in ieder geval discussies. En dan duidt het op oneenigheid. En dat sterkt mensen in hun gelijk dat deze maatregel niet deugt. Ja. En dat maakt het gewoon moeilijker om het gezag uit te oefenen. En dan gaan we nu naar Ragnar Niemeyer bij PSV Willem II, want er is gescoord. Leuke wedstrijd, gebeurt veel. Het is 1-1 geworden. Doelpunt te maken voor de tweede keer. Zahavi van PSV inderdaad, want die kopte een minuut of 10 geleden in eigen doel. Nu doet hij het op een voorzet vanaf de linkerkant in het goede doel, namelijk dat van Willem II. Hij beukt vervolgens hard tegen een tegenstander aan. Hij loopt er tegenaan, dan ligt hij op de grond. Maar hij is inmiddels opgestaan, de Israëliër. Ongelukkig tot nu toe, maar hij maakt zijn fout goed. Had al wat mogelijkheden. En hij kopt nu PSV naast Willem II. Een verdediger van Willem II is nog eventjes groggy. Maar ik denk dat Derry Keun zometeen ook wel op zal staan. Het is Max met de voorzet. En vanaf een meter of 5 is het Iran Zahavi voor PSV. Die PSV gezien de wedstrijd terecht naast Willem II brengt. Half uur gevoetbald. Een man uit Heerlen zit vast voor het bedreigen van demissionair minister De Jonge. Hij zou samen met 2 anderen te zien zijn in een video waarin ze zingen dat de minister dood moet en dat hij moet branden. Eerder werd de 27-jarige Danny V. al veroordeeld voor het bedreigen van Kamerlid Pieter Omtzigt. In Den Haag en Hilversum hebben tegenstanders van het coronatoegangsbewijs gedemonstreerd. In Den Haag liepen ze een protestmars door de stad. Het protest in Hilversum begon op het Mediapark. Daarna trok de groep naar het centrum. Bij het RIVM zijn de afgelopen dag 1625 nieuwe positieve tests gemeld. Dat zijn er 80 minder dan gisteren. Er liggen nu 470 besmette mensen in het ziekenhuis, van wie 173 op de intensive care. Het NOS-journaal. De Italiaanse Elisa Balsamo is in Leuven verrassend wereldkampioen op de weg geworden. Ze klopte Marianne Vos in de sprint van een uitgedund peloton, met daarin wel veel Nederlandse rensters. Commentator Gio Lippens heeft het voor ons allemaal gevolgd. Ja, Gio, voor het eerst in 5 jaar geen Nederlandse winnaar. Heeft de Nederlandse ploeg met de keuze voor Vos op de verkeerde gegokt? Nou, dat denk ik eerlijk gezegd niet. Want normaal gesproken inderdaad, als het tot een sprint zou komen met een groep, niet al te groot peloton, de allersnelste sprinters zoals Corin Rivera en Belgische Lotte Kopecky zouden er niet bij moeten zijn. Dat klopt ook allemaal wel. Maar als het dus op zo'n sprint aan zou moeten komen, ja, dan zou Vos het normaal gesproken moeten kunnen afmaken. En eerlijk gezegd heb ik ook het idee dat het een paar meter voor de finish allemaal prima verliep. Er waren 2 Italiaanse vrouwen die daar de sprint aantrokken. Balsamo zat voor Vos, dus Vos kon over Balsamo heen komen. Maar het lukte niet en ze kwam inderdaad een paar decimeter tekort voor de overwinning. Ze werd alweer voor de 5e keer in de carrière op een wereldkampioenschap in een sprint geklopt door een Italiaanse. 5 keer werd ze al 2e achter een Italiaanse. Dus voor Marianne Vos was dit vooral heel frustrerend. Maar ik denk niet dat de keuze voor Vos de verkeerde keuze is geweest. Vooraf waren wel alle ogen gericht op Nederland. Hoe groot is dan nu de teleurstelling? Nou, die is heel groot, omdat, wat ik al zei, de afgelopen 4 jaren waren de Nederlandse vrouwen dominant. Wonnen ze echt alles wat er maar te winnen viel. We zagen het ook weer bij het WK tijdrijden, waar Ellen van Dijk de regenboogtrui ophaalde. Vorig jaar was het Anna van der Breggen met de wegwedstrijd en de tijdrit. Kortom, Nederland was huizenhoog favoriet. Maar ja, als je favoriet bent, dan moet je ook de koers hard maken. En dan moet je er ook voor zorgen dat die tegenstanders allemaal uitgeput zijn en dat het groepje steeds kleiner en kleiner en kleiner wordt, zodat je een goede kans heb op een overwinning. En dat heb ik niet helemaal teruggezien in de tactiek van de Nederlandse vrouwen. Ze demareerden echt om en om. Daarmee maak je de koers niet echt hard. Dan kun je maar beter gewoon een verschroeiend tempo gaan rijden en zorgen dat al die anderen eraf moeten. En ja, dus wat dat betreft hebben ze misschien daar wel een steekje laten vallen. Gio Lippens, dankjewel. En morgen is de wegwedstrijd voor de mannen. En die kunt u natuurlijk ook volgen op deze zender. Het weer dan. Vanavond en vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 11 tot 15 graden. Morgen veel zon en 22 tot 24 graden. In de avond kan in het binnenland een regen- of onweersbui overtrekken. Verkeersinformatie van de ANWB. Bianca Damink, goedemiddag. Goedemiddag. Er staan vooral nog steeds files door wegwerkzaamheden. Bij Den Haag is de A12 in beide richtingen dicht dit weekend. Dat merk je op omliggende wegen, zoals op de N14 van Den Haag naar Leidschendam. Bij Leidschendam heb je 10 minuten oponthoud. Bij Amsterdam wordt gewerkt, onder meer bij de Koentunnel, de A10 Noord richting Den Haag en Rotterdam. Ook daar doe je er 10 minuten langer over. De A2 van Utrecht naar Den Bosch is dicht tussen de knooppunten Everdingen en Del. Mensen rijden om via de A27 van Utrecht naar Gorkum. Daar doe je wel een half uur langer over tussen Houten en Noorderloos. En er staat file op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn tussen Hoevelaken en Barneveld. Daar is de vertraging een kwartier. Dit zijn de vertrekvogels. Ze vertrekken naar een nieuwe plek. Want tja, het gras is daar nou eenmaal groener. En ze zijn niet de enige. Meer dan 69.000 vertrekvogels vlogen vorig jaar al uit naar ASN Bank. Kies ook voor een groene plek en sluit je aan bij de grote trek. Open een duurzame rekening bij ASN Bank. Brommer op zee, het boekenprogramma van de VPRO. Waarin Wilfried de Jong en Rut Joos wekelijks in gesprek gaan met schrijvers, dichters en lezers. Met deze week onder andere Gustaaf Peek. Hij komt praten over zijn boek AD. Morgen 7:50, VPRO NPO 2. Brommer op zee. Sluit je ook aan bij de vertrekvogels en stap over op azenbank.nl. Ja, ik wil! Dat hoor je nou constant bij Driessen. Al 27 jaar het uitzendbureau voor werk bij de overheid, in het onderwijs en de zorg. Werk dat er echt toe doet. Dat is één van de 5 werkbeloften van Driessen. Gaslicht.com. Energie vergelijken, overstappen en besparen. Gaslicht.com. Ja, ik wil! Een betekenisvolle baan? Kijk dan op Driessen.nl. Dit weekend Art Laren. Kunst kijken en kopen onder de bomen van de Larense Brink. Leerlingen veilig naar school kunnen laten gaan. Hoeveel is u dat waard? Vanaf slechts 2 euro per maand per leerling zorgen de gecertificeerde luchtreinigers van Euromate dat vervuiling, zoals aerosolen, uit de lucht wordt gezuiverd. Kijk op euromate.com. Be successful. Be smart. Be equipped. Bequip is dé specialist in equipment lease. Voor gebruikt en nieuw materieel. Wij kennen de waarde van materieel en zetten dit centraal in je leaseaanvraag. Zo is er meer mogelijk. Bequip begrijpt wat je beweegt. Kijk op bequip.nl. Quarantaine van klassen voorkomen? Gebruik luchtreinigers van Euromate. Ster. NPO Radio 1. WNL. WNL op zaterdag. Met Margreet Spijker. Goedemiddag en fijn dat u luistert naar WNL op zaterdag. Het rechtse geluid op de zaterdagmiddag. Coronasteun die in Bergen op Zoom in de zakken van topambtenaren is beland. En een Amerikaanse huizenopkoper, Blackstone, die zijn slag slaat in onze grote steden en geen belasting betaalt over de verhuurde huizen. Econoom Corné van Zijl hierover in de Stand van Nederland straks. Heeft u een vraag voor het gesprek, dan kunt u hem stellen via de NPO Radio 1-app of via Twitter. Gebruik in dat geval de hashtag WNL. Veel Nederlanders kijken er al maandenlang reikhalzend naar uit. Vanaf vandaag is die verplichte 1,5 meter afstand verleden tijd in de kroeg, in de bioscoop of in het festival. In plaats daarvan is er nu wel een verplichte coronapas op alle plekken in horeca, cultuur en sportsector. Over de handhaving van die coronapas gaan we het hebben met de burgemeester van Hilversum, Pieter Broertjes, en de burgemeester van Venlo, Antoine Scholten. Goedemiddag beiden. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, vandaag dus die coronapas, maar u heeft vast meegekregen uitspraken van de staatssecretaris van Economische Zaken, Mona Keijzer. Die leidde vanmiddag tot haar ontslag. Zij vindt die pas niet nodig. Ze kan het ook niet uitleggen aan ondernemers. Meneer Broertjes, snapt u haar gevoel? Ja, ik denk dat iedereen wel ziet dat er problemen zijn aan het handhaven en invoeren van die pas. Maar het is ook niet zo tactisch slim om dat nou op de dag, in het weekend dat het moet worden gehandhaafd voor het eerst, om dan zo kritisch te zijn als kabinetslid. Dat lijkt me niet handig, maar goed. En het is ook al een unicum dat iemand ontslagen wordt door een interview in de Telegraaf. Ook dat is inderdaad geschiedenis. Meneer Scholten, wat dacht u toen zo inderdaad Hoppaar moest vertrekken vanwege dat interview in de Telegraaf? Nou, ik vind dat begrijpelijk. We hebben erg veel last van dat soort geroeptoeter. En dan valt het voor ons burgemeesters nog wel mee. Maar met name de mensen in het veld, de BOA's die het moeten uitvoeren. Je moet echt met één mond spreken. En we zijn aan het eind van de tunnel. Ik denk dat het misschien nog een paar maanden zo is. En dan kunnen we misschien helemaal naar een andere situatie zonder dat coronatoegangsbewijs. Dus laten we alsjeblieft nu even nog vasthouden. En dan komt het allemaal wel goed. Meneer Broertjes, wederom is er gedemonstreerd vandaag in Amsterdam, hoorde ik net ook. Of in Amsterdam, zeg ik, in Hilversum, dat hoorde ik net ook in het nieuws. Want hier op Mediapark is dat gebeurd, maar we zitten hier zo goed dicht dat ik het niet heb meegekregen. Er zijn toch heel veel mensen die er een probleem mee hebben, maar verwacht u ook problemen in bijvoorbeeld de horeca? Nou, ik heb de afgelopen week ook uitvoerig met de horeca mensen gesproken en die hebben wel kopzorgen daarover. Ja. Het is natuurlijk niet hun natuurlijke taak om. Ze zijn gastheer en gastvrouw voor hun gasten. En niet om te checken of hun gezondheid ook in orde is. Maar ja, het is inderdaad wat Antoine zegt. Het zijn de laatste loodjes. Die samenleving moet verder open. Ik ben blij dat we van die 1,5 meter samenleving af zijn. En dit geeft ook wel weer meer ruimte. Maar deze controle is er in het begin even voor nodig. Ik hoop niet te lang. Maar we moeten er even doorheen door deze superappel bijten, denk ik. En dat snapt de horeca in Hilversum ook wel. Want die zijn bereid om mee te doen. En wij zijn. Wij hebben de helpende hand kunnen we bieden door financieel te kijken of we ze kunnen helpen. En ook te kijken of we ook BOA's kunnen beschikbaar maken om mee die uitvoering mogelijk te maken. Maar het is natuurlijk voor hen wel een hard gelag. Dus ik vroeg me af hoe het is voor BOA's en politiemensen na 1,5 jaar. Hoe gaat dat met hen? Want zij zijn steeds maar weer opkomen draven, ook bij mensen die echt heel veel bezwaar maken tegen de manier, de gang van zaken. En zeker nu met die coronapas. Kunt u daar iets over zeggen, meneer Scholten, hoe het gaat met handhavers bij u? Ja, je moet wel hele goede afspraken maken met de horeca. En als je dat doet, dan gaat het ook voor de boven een stuk beter werken. Ik heb eerder gezegd, wij doen niet aan een heksenjacht. We weten inmiddels na 1,5 jaar echt wel waar we moeten zijn. Bij welke horecagelegenheden. in het OMT-advies staat ook dat zo'n coronatoegangsbewijs echt noodzakelijk is als je in elkaars ademcirkel bent. Dus daar waar het condens van het plafond druipt en van de muren, daar zullen ze dus echt moeten controleren. En voor de rest moet je dus niet moeilijk doen op terrassen. Nou, gelukkig is dat ook al niet meer nodig. En weten inmiddels de BOA's wel, ook door een hele goede verstandhouding met de horeca, wat ze moeten doen. Het zijn ook steekproeven en kijken of mensen inderdaad daar waar het nodig is echt gecontroleerd zijn. Ja. Toen het net bekend werd dat deze pas er zou komen, zag ik een tweet van een vader die klaagt van ja, mijn dochter is 15 en die kan dus straks niet de hockeykantine in. Is daar enige controle op te verwachten? Op kinderen in kantines, meneer Broertjes? Nou, dat gaan we wel proberen, maar die hebben het ook zwaarder mee natuurlijk. Want ja, zo'n kantine die is vaak overvol en ja, dat mag dan straks weer, maar dan moet die controle er wel zijn. Ja, we zullen het meemaken. Dit weekend is het redelijk rustig gebleven in Hilversum tot nu toe. Mensen begrijpen het ook wel. Het is ook de veiligheid van onze gezondheid van ons allemaal, hè, die in dit ding is. En we moeten hier doorheen. En als misschien straks die vaccinpercentage nog weer hoger is, dan hoeft het ook niet meer. Maar ja, daar zijn we nog niet. Dus dit is nog even de fase waar we met elkaar doorheen moeten. Maar we moeten elkaar helpen ook daarmee. En dat is ook wel mijn inzet, dat de gemeente en de horeca en de sportkantine, dat we gewoon samen proberen dit varkentje te wassen. En dan gaat het vast lukken, daar ben ik van overtuigd. We zijn er bijna, hè. Dat moeten we ook wel in oogschouw houden. Het zijn de laatste. Want tot hoe lang zouden we dit zomaar kunnen volhouden zonder enig probleem? Maar wanneer denkt u van ja, maar nou duurt het te lang? Ja, dat is moeilijk te zeggen, maar ik ga ervan uit dat het niet jaren gaat duren. Dat hier toch een kwestie is van dat we het nu moeten doen. En we moeten ook ervaren wat de problemen in de praktijk zijn. Daar hebben we nog geen zicht op. Maar we gaan bijvoorbeeld niet aan de poort controleren, maar aan de tafel bij de bestelling, zoals dat ook in Frankrijk gebeurt. Dat is wat relaxter, dat vindt de horeca prettiger. Dan staan er ook geen lange rijen. Dus we gaan er alles aan doen om het zo soepel mogelijk in te voeren. En dat het straks mensen niet meer te weten dan dat ze die pas moeten laten zien. Maar goed, het is, we zullen het proefondervindelijk moeten vaststellen. Gaat u beide besluiten om ook prikbussen in te zetten bij drukke gelegenheden? Ja, wij doen dat nu wel in buurten waar heel weinig gevaccineerd is. Daar zijn wij nu al met een vaccinatiebus om mensen toch te overtuigen. Het is belangrijk om zich te laten vaccineren. Dus dat gebeurt wel. Ja, links en rechts in de gemeente en in de hele regio bij ons gaat die bus op pad. Om de laatste mensen nog te overtuigen, doe het nou, dan ben je ook van een hoop gedoe af. Ja, en het testen voor toezicht, voor toegang, dat moeten we ook dichter bij de mensen brengen. Hè? Dat ze niet 40 kilometer of zo moeten rijden om te kunnen laten testen. Dus dat is ook nog allemaal work in progress. Daar zijn we nog allemaal mee bezig om het goed in te regelen, zodat het zo soepel mogelijk straks gaat gebeuren. Met andere woorden, dat is dus nog niet geregeld. Nou, er zit behoorlijk wat tempo in nu. De maatregelen zijn deze week nog door het Veiligheidsberaad gecommentarieerd. En dit weekend is natuurlijk vandaag, as we speak, wordt het al ingevoerd. Dus dat is best hard wikkelen voor heel wat partijen, zoals de horeca, maar ook sportkantines en de creatieve sector. Die moeten het ook allemaal realiseren. Maar goed, we zijn er als gemeente voor om die mensen te helpen. Dus het moet goed komen. Bent u blij als er nog veel meer mensen zich laten vaccineren? Of kunt u zich erbij neerleggen dat er nou eenmaal mensen zijn die daar niks voor voelen? Meneer Roetjes? Het is makkelijk als het percentage nog omhoog gaat. Maar ja, dan gaan we niet op. Iedere mens is vrij om te beslissen wat hij daarmee wil. Maar dan zal hij wel moeten accepteren ook dat er dan een testbriefje wordt gevraagd. Ja, zo is het. Nee, want het gaat tenslotte om de gezondheid van ons allemaal. Meneer Scholten, als er bij u een prikbus is, Venlo is een internationale plek. Mag iedereen dat dan laten doen, ook als je uit het buitenland komt? Wat ons betreft wel. En ook arbeidsmigranten die we hier veel hebben, die kunnen zich laten vaccineren. Ik denk dat met name de laatste tijd, nu er veel mensen zijn gevaccineerd en echt nog wel zo'n 1,5 miljoen Nederlanders zouden willen vaccineren. Te zeggen, nou, iedereen die komt en nog niet gevaccineerd is, geen probleem. Geen enkel probleem. Ik wil iedereen de kans geven om zo'n vaccin te nemen. De demonstraties die zullen misschien ook wel doorgaan. Handhaving tegelijkertijd. Ja, ik kan me ook nog voorstellen dat u op een gegeven moment denkt... nou, ik ben blij dat het helemaal losgelaten wordt. Want dat doen ze bijvoorbeeld in het Verenigd Koninkrijk... en ook in Denemarken. Hoe opgelucht bent u als ze dat gaan besluiten, meneer Boortjes? Nou, enorm. Iedereen heeft er tabak van. Dus het is mooi geweest. We moeten weer een beetje terug naar wat we gewend waren. En ja, dat geldt zeker voor de corona en de handhaving ook. Die handhavers zelf, Twan zei het altijd, dat is zwaar werk waar ze dag en nacht voor klaarstaan. En op een gegeven moment is dat ook mooi. Maar ja, we zitten nog even daar vast. Maar goed, als dat vaccin verder nog oprukt... en de percentages wat hoger worden, dat helpt wel. Het gaat wel helpen. Op dit moment liggen er niet heel veel mensen in het ziekenhuis. Dus dat is ook hoopvol. Is er bij de burgemeesters het gevoel van dat er best haast gemaakt kan worden... met het besluit op een gegeven moment om alles los te laten? Of denkt u ook van laten we zo voorzichtig mogelijk zijn, meneer Schotten? Nou, ik denk dat het beter is stap voor stap. Want we hebben natuurlijk gezien een paar maanden geleden... dat het toen in één weekend... massaal werden dingen losgelaten. Toen kreeg je toch nog weer een backlash van uitbraken. En dan loop je wezen weer achter jezelf aan. Dus dat is niet handig. Dus ik denk dat het goed is. Vergeet niet dat Denemarken natuurlijk veel meer gevaccineerden heeft dan Nederland. Ja. Dat is het hele grote verschil, hè, tussen Denemarken en Nederland. En ja, er komen mensen terug van vakantie. Je weet niet hoe dat gaat. De scholen zijn nu allemaal weer open. De universiteiten, de hogescholen. Dus we moeten even deze periode goed kijken. Wat is het effect van die open samenleving? En als dat goed gaat, ja, dan kun je op een gegeven moment zeggen... Hey, we gaan echt terug naar een normale situatie. Ja. Ik wens u wijsheid en nou, hopelijk valt het reuze mee... en is het heel snel stil na 12 uur. Want dat is nog steeds de bedoeling, dat het om middernacht rustig is op straat. Ik wil u beiden hartelijk danken. Antoine Scholten, de burgemeester van Venlo... en Pieter Broertjes, burgemeester van Hilversum. Nou, die speler van PSV, die Zahavi, die had eerst denk ik een hele slechte dag, dacht ik. Maar hij heeft het toch wel een beetje goed gemaakt, hè? Ragnar Niemeyer bij Willem II, PSV. Twee doelpunten van dezelfde man. Ja, twee van dezelfde man is ook de ruststand. Want de spelers gaan op dit moment naar binnen toe. Willem II, PSV na 4 minuten extra tijd vanwege nogal wat blessures. En nogal wat spelers die op de grond lagen. De eerste helft zit er dus op. En Zahavi toch een tijdje niet gescoord. 4 wedstrijden op een rij. Steeds vroeg gewisseld. Vaak in de rust. Nou, misschien is dat ook vandaag wel zo. Maar ik vind PSV goed spelen. Geconcentreerd in een hoog tempo. Met genoeg kansen. Zeker eentje nog van Sangaré noemen in de 41ste minuut. Voorzet Gakpo. Die kreeg hem van Max. Die ook veel kritiek heeft gehad de laatste weken. Maar de bal goed meegaf aan Gakpo. En ja, met het bovenbeen bijna op de doellijn die Sangaré. Maar ja. Jij weet ook, Margreet, als je die bal op het bovenbeen krijgt... Ja, dan is het moeilijk scoren. Je moet het met je voeten doen of met je hoofd. Zoals als niet-voetballer kan ik me daar wel wat bij voorstellen. Nou, dat ja. weet iedereen. Zoals twee keer Zahavi deed, met je hoofd mag ook. Het is 1-1. Dank. Stand van Nederland. Generatie Next. Iedere week weer op zaterdag de Stand van Nederland over onze economie. En op donderdagavond hebben we een televisievariant Generation Next. En het gaat deze week over de miljoenen die rijke mensen, rijke families, vrijwillig storten. Zo is er een rijke familie die de oude katoenhaven in Rotterdam wil opknappen. En dat kost wel een paar centen. We wilden eigenlijk weten hoeveel precies, maar dat kregen we niet te horen. Een fragment uit de uitzending. Dit is net wat je wil, maar... Onder de 50 miljoen kan je hier niet aan beginnen. Dat is een groot cadeau aan de stad. Jawel. Zo, 50 miljoen. En volgens experts komt er nog veel meer aan. Ze noemen het zelfs de gouden eeuw van de filantropie. En die gouden eeuw die komt er omdat rijke ouderen de komende jaren doodgaan. En juist zij zijn gewend om veel te schenken. En hoeveel geld is dat dan, dat het de gouden eeuw mag heten? Nou... We hebben nu een berekening gemaakt. Ongeveer 500 miljoen euro per jaar is dat nu. Zo. Maar dat neemt alleen maar toe omdat er steeds meer mensen kinderloos komen te overlijden. Hoe dan ook, Corné van Zijl is hier aangeschoven, econoom beursanalist. Denk jij ook dat Nederlanders gierig zijn of wist je al dat dat helemaal niet zo is? Nou, ik had wel gehoord van veel grote en rijke families die makkelijk geld weggeven. En ik moet zeggen, ik zie het aan succesvolle ondernemers ook. Die geven makkelijk geld weg. En dat is ook maar een goed ding. En ik denk vooral, laat het een voorbeeld zijn voor iedereen. Als je wat beter in de slappe was zit, als je zo'n mooi voorbeeld heeft, dan is het mooi om dat voorbeeld te volgen. Zeker. Het hoeft niet allemaal in de vorm van belastingen. Vandaag hebben we nog even teruggekeken. Die algemene begroting. Ik had een Dylan Jezielkus over de 6,8 miljard... vanwege investeringen in klimaattransitie. Er zijn meer departementen die ook veel meer geld kregen. Maar jij bent ergens teleurgesteld over. Welk punt vond je een teleurstelling? Nou, teleurgesteld. Je ziet dat er de 2 miljard van het bedrijfsleven wat het beloofd is. Nou, bedrijfsleven kan daar niet tegen stemmen, want die heeft geen stem. En op zich is dat ook maar goed ook. En je ziet dat er heel veel verhalen zijn over, ja, er moet meer geld naar de zorg, er moet meer geld naar het onderwijs. Want die salarissen zijn zo laag. En ik denk, ja, dat is jammer. Want dat is een hele slechte reclame voor dat onderwijs en voor die zorg. Want de salarissen in de zorg zijn eigenlijk vrij aardig. Als je gaat kijken naar de mbo-opleidingen, 4 van de 10 best betalende mbo-opleidingen zitten in de zorg. Verpleegkundige staat op nummer 2. Dus wat dat betreft is het prima. En als je gaat kijken als startsalaris als op een basisschool, als je als leraar begint, zit je al gelijk boven modaal. En ik moet zeggen, ik vind het altijd fijn dat jij mij die vraag stelt, want dan kan ik de feiten er even bij halen. En als je die feiten dan ziet, dan denk je, ja, maar dat is heel anders dan het verhaal. Het is, ik denk dat het salaris juist een impuls moet zijn om deze opleidingen te volgen en in deze sector aan het werk te gaan. Ja, er zijn de salarissen gelukkig, zijn gewoon goed. Die zijn al gewoon goed en nu hebben ze nog wat bijgekregen. Dus als we het beeld hebben, je verdient slecht in het onderwijs of je verdient slecht in de zorg, dan klopt dat niet, zeg jij. Nee, inderdaad. Feiten wijzen anders. Goed. Maar het bedrijfsleven, dat is er dus bekaaid van afgekomen in jouw optiek? Ja, die 2 miljard is er al lang beloofd. Hè. De hele discussie destijds over de dividendbelasting zei ze, nou, dat gaan we dan op een andere manier goedmaken. Dat is uitgesteld en uitgesteld. En van uitstel komt afstel, dus dat komt er nu helemaal niet. En kijk, niemand kan, denk ik, medelijden hebben met die grote multinationals die toch belasting aan het ontwijken zijn. Maar dat geldt voor het totale bedrijfsleven. Dus dat betekent ook de kleine ondernemer op de hoek. Daar had ook best wel eens wat voor gedaan kunnen worden. Nou hoor ik iedereen denken, ja, maar ze hebben net 40 miljard aan steun gehad. Dat klopt gedeeltelijk. Hè. 40 miljard van de helft daarvan is simpelweg het uitstel van de belastingbetaling. Dus dat, daar is uitstel zeker geen afstel. Nee. Dus die zullen dat zeker nog moeten gaan betalen. En de andere is ja, simpelweg een loonsubsidie. Anders hadden die mensen ontslagen geweest en hadden ze dus bij het UWV moeten aankloppen. En nu en dat is het had ons ook heel veel geld gegaan. Gekost. Ja. Het investeringsklimaat is in ieder geval zo gunstig in Nederland dat Amerikanen hun slag slaan zonder belasting te betalen, was vandaag een grote nieuwsbericht. Investeringsbedrijf Blackstone koopt huizen op in onze grote steden en verhuurt ze. Nou, op zich klinkt dat hartstikke goed, want we hebben huurhuizen ook nodig. Maar dit bedrijf betaalt geen belasting. Ja, dat, ja, wat denk je als je zoiets leest? Ja, ik had al een hekel aan private equity en dat wordt hier nog maar eens mee bevestigd. Probeer altijd de onderste uit de kant te halen. Als je bedenkt dat woningcoöperaties een verhuurdersheffing moeten betalen, of een heffing moeten betalen, lijkt me dit een uitstekend middel om dit ook voor dit soort grote beleggers in te zetten. Het feit, mijn complimenten voor de onderzoeksjournalistiek en dat het naar boven gehaald is. En ja, we leven met elkaar in een maatschappij en iedereen moet zijn steentje bijdragen. Alleen dit zijn de freeriders die daaraan zich proberen te onttrekken. En die moeten dus hard worden aangepakt. Het mag wat ze doen, maar laten we daar alsjeblieft wetgeving voor verzinnen dat zij ook hun steentje bijdragen, zoals iedereen in deze maatschappij. Ja, dus hard worden aangepakt, dan zou je zeggen, ga vooral kijken hoe je de regels kan aanpassen, zodat het niet meer kan. Ja, inderdaad. Nou, een verhuurdersheffing voor mensen, voor partijen meer dan 100 woningen. En die mag je dan compenseren met je betaalde vennootschapsbelasting. Nou, als ze die niet betalen, dan betalen ze dat toch nog belasting. Dus het kan makkelijk. Ja, het is nieuwe dat is dan nieuwe wetgeving. En voordat het daadwerkelijk ingevoerd, ben je wat verder. Maar het kan wel. Ja, nog iets waar verbazing over was. Een aantal topambtenaren in Bergen op Zoom heeft de coronasteun zelf in de broekzak gestoken. En is dat geld dus niet naar de cultuurinstellingen gegaan. En daar, sterker nog, er liggen ook nog heel veel geld op de plank. Dus het is in de verkeerde zakken beland en niet beland bij de culturele sector. Ja, het kan. Het kan. En ook blijkbaar geldt hier hetzelfde voor. Blijkbaar mag het ook. Maar dit is natuurlijk schandalig met een grote S. En gelukkig komt er binnenkort weer regionale verkiezingen aan. En degenen die hiervoor verantwoordelijk zijn, zullen daar bij in Bergen op Zoom ongetwijfeld worden afgestraft. Aanstaande woensdag is er een vergadering over. En daar zal veel lawaai over gemaakt worden. Ook omdat die verkiezingen natuurlijk aanstaan te komen. En terecht. Want dit is toch zo schandalig. Dan heb je zoiets. En natuurlijk, het zijn bijeffecten. En ik had al van tevoren verteld, ja, er zullen dingen op de verkeerde plek terechtkomen. Ja, dat had je al voorspeld. En dat is nou eenmaal zo. En toch moet je het groot en snel doen. En dan krijg je dit soort effecten. Maar ik wil nu niet zeggen dat je dit soort effecten niet achteraf kan corrigeren. En dat is hier heel hard nodig. Ja, want er is nog geen controle geweest eigenlijk op de coronasteun. Dat volgt nog. Nederland groeit. De economie, moet ik zeggen, van Nederland groeit. Maar dat geldt mogelijk niet voor ondernemers. Ze hebben ook verborgen schulden, hoor ik overal. Of valt dat heus wel mee? Wat denk jij? Nou, ik kijk het op macro-economisch gebied. En als je dan naar de schuldenpositie van het Nederlands bedrijfsleven kijkt, die is uitermate gunstig, ondanks die hele coronacrisis. Dat wil niet zeggen dat in individuele gevallen, ongetwijfeld bij horecaondernemers, echt wel de nood aan de man is. En laten we wel wezen, ik had het net over die 20 miljard aan uitgestelde belastingen, te betalen belastingen. Dat is natuurlijk wel schuld. Dat is dus wel 20 miljard aan extra schuld, wat uiteindelijk nog betaald moet worden. Dat gaan wel krantenkoppen over een jaar worden, als die daadwerkelijk. Een heleboel ondernemers kunnen dat niet. En die zullen dus toch wel even aan de bel hangen van dit kunnen wij niet betalen. Dus daar zullen wel de problemen zitten. Maar macro-economisch is het geen enkel probleem. Zitten al die bedrijven er eigenlijk vrij ruim bij. Sterker nog, als de AEX een graadmeter zou zijn voor hoe goed het nou gaat met onze economie, dan zou het fantastisch gaan. Boven de 800 punten was het even deze week. Ik vroeg me af, is dat nou ook goed nieuws voor onze pensioenfondsen? Nee. Dat aandelen omhoog gaan wel, want ze hebben heel veel in hun aandelen belegd. Maar pensioenfondsen vinden Nederlandse bedrijven eigenlijk een beetje te min. Ze hebben al jarenlang daar afscheid van genomen. Eigenlijk zou je zeggen, het is een plus, want je hebt tegelijkertijd, als je heel veel aandelen hebt in die Nederlandse bedrijven, dan kan je ook het maatschappelijk belang meewegen. Nou, dat vinden ze niet belangrijk. Ze vonden het veel interessanter om internationaal te gaan beleggen. Dus ze hebben eigenlijk vrij weinig in Nederlandse aandelen. En dat is jammer, want ja, Nederlandse aandelenindex is tegenwoordig echt een superindex. Echt, wat dat betreft is iedereen er verliefd op. Er zitten bedrijven als Adyen en ASML in. ASML is 86% gestegen. Ja, tekort aan chips, dan wordt het ineens heel aanlokkelijk. Dus iedereen wil ASML. En vandaar dat het zo'n superindex gaat. Ja, nou maar hopen dat onze pensioenfondsen niet in Evergrande zitten. Dat Chinese bedrijf dat op omvallen staat door gigantische schulden. Maar ik neem aan dat als dat zo was, dat we dat al nu hadden geweten, toch? Nou, dat vraag ik me af, maar ik denk niet dat ze erin hebben gezeten, inderdaad. Dat is de waarschuwingssignalen waren al daar dusdanig lang en goed en hard dat ze daar wel van vandaag gebleven zijn. Dank, econoom beursanalist Corné van Zijl. Straks in het laatste half uur WNL op zaterdag spreek met sociaal-demograaf Jan Latten en journalist Debbie Gerritsen. En dan gaat het over de liefde. Geen paniek. Jan Latten heeft er een boek over geschreven. En het klinkt allemaal heel romantisch, maar hij is van de statistieken en van de cijfers. En het gaat over dat het misschien helemaal niet zo'n toeval is welke schat wij kiezen. Dat na het NOS-journaal van 17:30. NPO Radio 1. Leven van Eck. CDA-leider Hoekstra betreurt de gang van zaken rond zijn partijgenoot Mona Keizer, die vanmiddag werd ontslagen als staatssecretaris van Economische Zaken vanwege haar kritiek op het coronatoegangsbewijs. Oppositiepartijen reageren kritisch op haar ontslag. De PVV zegt dat Keizer met haar kritiek gelijk heeft. En Denk verwijt premier Rutte en minister De Jonge dat ze geen tegenspraak dulden. De Taliban hebben in de Afghaanse stad Herat 4 Afghaanse mannen opgehangen en tentoongesteld aan het publiek. Dat melden internationale media op basis van bewoners en lokale autoriteiten. De mannen zouden betrokken zijn geweest bij een ontvoering. De getoonde lichamen dienen volgens de Taliban als afschrikwekkend voorbeeld voor andere ontvoerders. Bij het RIVM zijn de afgelopen dag 1625 nieuwe positieve tests gemeld. Dat zijn er 80 minder dan gisteren. Er liggen nu 470 besmette mensen in het ziekenhuis, van wie 173 op de intensive care. En wielrenster Marianne Vos heeft bij de WK in België net naast haar vierde wereldtitel gegrepen. Het goud ging verrassend naar de Italiaanse Elisa Balsamo. Het is voor het eerst sinds 2016 dat de wereldtitel niet naar een Nederlandse renster ging. Dankjewel, Leven van Eck. Gerrit Himstra, jij hebt mij gezegd dat het helemaal nog geen herfst wordt. Nee. Wat wordt het dan? Nou, voorlopig is het nog prachtig weer. En ook de afgelopen uur is een heel groot deel van het land de zon nog eventjes doorgebroken op de valreep. Ook hier in Hilversum trouwens. Vooral in het westen en in het midden van het land is dat op de valreep nog gelukt. Het is echt lekker weer buiten, omdat er weinig wind is. En een aangename temperatuur van zo'n 19 tot 23 graden hebben we op dit moment. Vannacht dan blijft het droog, er zijn wolkenvelden, het wordt een graad of 12, er is nauwelijks wind. En morgen dan hebben we opnieuw een prachtige dag. Zonnige periode, overdag is het droog. Laat in de middag en in de avond zou er in het oosten en zuidoosten wel een bui kunnen ontstaan. Daar zou zelfs ook nog wel onweer bij kunnen voorkomen. Ja, de temperatuur die wordt nog een graadje hoger dan vandaag, zo'n 20 tot 24 graden. Wellicht dat het op een enkele plaats zelfs 25 wordt in het zuiden van het land. En de wind, ja, die is zuidelijk en die blijft zwak tot matig. Dus ook dat helpt met het mooie weergevoel. Daarna hebben we maandag eerst droog weer. Later gaat er vanuit het westen regenen. Dat is een koufront en dat gaat zorgen voor wat lagere temperaturen. Maandag wordt het voor het front uit nog wel 20 graden. Maar dinsdag is het normaal een graad of 17. En dat zijn ook de temperaturen die vanaf woensdag gaan gelden. Dan wordt het wisselvalliger. Misschien dat het dan een beetje op herfst gaat lijken. Kan zo weer verkeren, hè? Ja. Dankjewel, Gerrit Hiemstra. Verkeersinformatie krijgen we van Bianca Damink. Goedemiddag. Goedemiddag. Er staat een flinke file door een ongeluk op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn. Daar raakten meerdere auto's bij betrokken. Het ging mis bij Barneveld. Daar is de rechter rijstrook dicht. Je hebt daardoor wel zo'n 40 minuten oponthoud vanaf Amersfoort Noord. Want er staat 9 kilometer file. Op de A12 Utrecht richting Den Haag heb je 10 minuten vertraging tussen Woerden en Bodegraven. Op de A27 staat ook een flinke file van Utrecht naar Gorkum tussen Nieuwegein en Noorderloos. Vertraging is een half uur. Dat heeft allemaal te maken met de wegafsluiting van de A2 dit weekend. Die is tot maandagochtend vroeg dicht van Utrecht naar Den Bosch. En op de N14 van Den Haag naar Leidschendam heb je 10 minuten oponthoud tussen Mariahoeve en Leidschendam. Dat heeft te maken met werkzaamheden op de A12 bij Den Haag. WNL op zaterdag. Met Margreet Spijker. Goedemiddag en fijn dat u luistert naar WNL op zaterdag. Het rechtsgeluid op de zaterdagmiddag. Straks natuurlijk onze mediadeskundige Mark Koster. Met de weekendupdate. Welke verhalen mogen we niet missen als we vandaag door de kranten gaan en door de socials. Mark heeft zo een selectie. U kunt ons vinden ook op Twitter. Hashtag WNL in dat geval. Of apenstaartje WNL op zaterdag. Of kiezen voor de NPO Radio 1 app. De ware vinden, verliefd worden, trouwen of kinderen krijgen. Het klinkt misschien romantisch, maar vaak gaat dit proces een stuk minder toevallig dan we denken. Dit verzin ik niet, ik heb het uit het boek Geen Paniek. Liefde en geluk in de 21ste eeuw. Demograaf en socioloog Jan Latten over de raadselen van de liefde. Jan Latten, goedemiddag. Goedemiddag. En hier in de studio ook journalist Debbie Gerritsen, maker van de podcast Voor de Liefde. Ook hartelijk welkom. Over de liefde. Over de liefde. Over de liefde. Ik heb hiervoor. Ja, nee, over de liefde. Ja, precies. Had ook nog gekund. Ja. En hoofdredacteur was of ben je van de FIFA? Dat wat was de stand, ik. Ja, de ja. stand van zaken met FIFA hebben we een beetje meegekregen. Ja, ja, ja. Nou, in ieder geval iemand die niet helemaal onvertrouwd is met het met misschien ook wel zelfhulpboeken. En ik vroeg me af, valt dit boek van Jan Latten misschien stiekem een beetje onder de zelfhulpboeken? Jan Latten, wetenschapper, heel veel feitenkennis en statistiek, maar nu over de liefde. Was dat de bedoeling, een zelfhulpboek? Ja, een beetje wel, want kijk, statistiek is natuurlijk het resultaat van al die individuele liefdes en mislukte liefdes. Als je telt hoeveel scheidingen er in Nederland zijn, dan is dat het resultaat van worstelingen van individuen. Dus wat ik heb geprobeerd is om nou eens duidelijk te maken dat alles wat mensen overkomt ook wel te maken heeft met die grote thema's die ons bezighouden. Van scheidingsepidemie tot eenzaamheid of stress. Het staat niet los van elkaar. En in die zin is het een zelfhulpboek van leer nou eens of zie nou eens in dat jij ook een kind van deze tijd bent. En het ligt niet allemaal aan jou, maar het ligt misschien ook wel aan de tijdgeest. Is het voor Debbie Gerrits ook een boek waarvan je denkt, nou, er zit ook wel wat troost in voor mensen die het moeilijk hebben op de liefdesmarkt? Ja, troost vind je natuurlijk al als je bekijkt naar wat de heer Latten al zegt, naar de cijfers. 1 op de 3 huwelijken strand volgens mij in Nederland. Er gaan heel veel mensen uit elkaar. Dus ja, je bent zeker niet de enige als je relatie mislukt. Ik vond het eigenlijk heel verrassend dat er gevraagd was aan mensen die uit elkaar waren wat de reden was van hun scheiding. En dan hadden ze als belangrijkste reden: we zijn op elkaar uitgekeken. Jan Latte, is dat echt iets van deze tijd of is dat van alle tijden? Ik hoor hem even niet. Is er iets met de lijn? Ja. Oh, we gaan hem even bellen. Volgens mij is het wel iets van alle tijden, hoor, heb ik het idee. Want je hebt een aantal redenen. Je hebt met elkaar uitgekeken of een ander heeft iemand anders gevonden. Of, hey, dat zijn volgens mij de twee grote redenen. Er wordt altijd wel gezegd over deze groepen, de millennials. Want daar gaat het boek vooral over. Het is heel erg ingezoomd op de generatie millennial. En de millennials wordt veel van gezegd, het moet altijd leuk zijn. Dus het leven moet leuk zijn. En daarom zal ook vaak gezegd worden, er zal snel gewisseld worden in relaties. En het moet, de relatie moet ook altijd leuk zijn. Maar volgens mij is het wel degelijk zo dat ook andere generaties die reden hebben. Hè, als je uit elkaar gaat of uit elkaar zou willen. Dan is het toch vaak dat je op elkaar bent uitgekeken. Het punt is wel, het grote verschil is denk ik wel dat deze generatie of de jongere generatie wat makkelijker uit elkaar gaat. Omdat dat gewoon wat, dat de oudere generaties dat wat minder de norm is. Jan Latte, volgens mij hadden we even geen verbinding, maar nu wel weer. Nee. Is er eigenlijk een vrije wil op het relatiegebied? En ik zou eigenlijk meteen zelf zeggen, ja, dat is er. Maar wat is dan die vrije wil? Er is zeker een vrije wil, maar je wordt ook wel beperkt door condities, door omgeving. En kijk hoe het in de werkelijkheid nu gaat, is die vrije wil speelt zich af binnen een bepaalde sociale bubbel. We komen niet zomaar met iedereen in aanraking en in contact. Hè. We hebben toch afgezonderde leefwerelden. En binnen die leefwerelden, met ook signalen voor elkaar van taalgebruik of welke humor heb je en dat soort dingen. Ben ik nog te horen? Jazeker. Ja, ook ik denk, het valt soms weg. Ja, nee, het is allemaal voor elkaar. Ja, dat zorgt dus voor het feit dat we niet met iedereen in contact komen, maar ook niet willen. Want kijk nou eens naar de dating sites. Die zijn ook wel helemaal, ik moet eigenlijk zeggen, gesegregeerd, voorgeprogrammeerd. Hè. Ben je van een bepaald geloof of heb je voorkeur voor een bepaalde hobby, dan ga je binnen die dating site ga je misschien zoeken naar iemand die bij je past. Dat is al een soort afzondering. Dus helemaal toch vrij wel ben je wel en niet kiezen. Maar die liefde is toch, die vindt plaats binnen een kleine kring. Ja, dat is waar. Maar goed, dat is natuurlijk eigenlijk altijd wel zo geweest. Hè? En toen die dating sites natuurlijk nog niet waren, nog veel minder keuze. Ja. Ja, maar dat gaat er juist om dat we nu het idee hebben dat het allemaal heel vrij is en dat we kunnen kiezen en dat we tegelijkertijd steeds selectiever worden in dat kiezen. En bijvoorbeeld denk aan opleiding. En het frappant is, en dat zie je in de cijfers, dat bijvoorbeeld hoogopgeleiden, vooral met hoogopgeleiden, natuurlijk het meest gelukkig worden, want die hebben alles mee. Dan heb je zo'n powerkoppel met een goed inkomen, die kopen een En is het waar, dan denk ik dan, als je rijker bent, dat je dan ook gelukkiger bent. Maar volgens mij valt hij weer weg, hè, Jan Latte? Gelukkig in deze samenleving. Ja. Goed, we konden een deel horen. Jan Latte, ik las dat 43% van de 30-jarige mannen alleen woont. Dat wil zeggen, of met ouders, in ieder geval niet met een partner. En vrouwen van 33%. Hoe uitzonderlijk is dat wereldwijd? Het is in de westerse wereld natuurlijk, zie je steeds meer alleen wonen. En komt er die vrije keuze ook. Mannen die alleen wonen, bijvoorbeeld op 30-jarige leeftijd, wil niet zeggen dat ze altijd alleen hebben gewoond. Ach, die hebben misschien alweer een relatie of twee achter de rug en zijn dan weer of bij hun ouders terug of alleen. Dus wat je ziet is in die moderne keuzelevensloop dat het allemaal wat onzekerder en flexibeler is. Dan is een relatie, dan weer even single, dan weer een relatie. En dat zorgt ook voor die grote bestaansonzekerheid bij de nieuwe generatie. Ik las ook dat er eigenlijk een nieuwe anticonceptie van deze tijd is. Namelijk, als je geen huis hebt. Dat is toch ook wel treurig, hè, dat dan meespeelt. Ja. Ja, dat speelt zeker mee. En kijk, mensen kinderen krijgen is tegenwoordig ook wel kinderen plannen. En mensen bouwen ook aan hun toekomst. Dus eerst een baan, dan of eerst een opleiding, dan een baan, dan een partner, dan een huis en dan een kind. Ja, als daar een kink in de kabel komt, omdat de baan bijvoorbeeld, een vaste baan is al een probleem voor veel twintigers, zelfs eind twintigers. Een huis is een probleem. En de relatie is ook niet gemakkelijk, dus dat kan alweer stress veroorzaken. Dan worden kinderen uitgesteld, hè, totdat huis er is. Ja, dus de woningcrisis die we hebben, dat is toch wel een soort van anticonceptie. Althans, ik moet eerlijk zeggen, is dat ook in jouw optiek zo? Dat het een anticonceptie is? Ik vind dat wel vrij kort door de bocht, hoor, als ik heel eerlijk ben. Want als je kijkt naar de cijfers van 2010 tot aan nu, hè, dus de afgelopen 10 jaar zijn het geboorte is, het aantal kinderen dat geboren wordt, is iets gedaald. Maar dat is echt. Ja, dat cijfer is echt best wel laag. Dat gaat over 1800 baby's per jaar. Ja, op onze bevolking in Nederland is het wel. Maar dit is ook vrij kort door de bocht. Dan grijp ik daarop in. Want het gaat anticonceptie wil niet zeggen dat je nooit kinderen krijgt. Maar dat betekent kinderen worden uitgesteld. Ja, maar dat komen uiteindelijk wel. Dus dat kun je niet zomaar één op één zo weer vertalen. Nee, zeker niet. Maar goed, dan zou je ook kunnen zeggen dat de emancipatie een rol speelt. Dus ik vind het te kort door de bocht om dat te koppelen aan de woningcrisis. Nou ja, gelukkig zijn jullie beiden over eens dat die kinderen uiteindelijk wel komen. Alleen misschien dan al dan niet met vertraging door die huizenmarkt. Maar dat hoeft zelfs niet. Toch nog één andere. Ik hoor wel eens jonge mensen zeggen, ja, maar vanwege het klimaat wil ik geen kinderen. Hoe serieus moeten we dat nemen, Jan Latte? Nou ja, kijk, er zijn al heel veel vrouwen die geen kinderen nemen. Ook zonder dat er een klimaatcrisis was. Want die denken, ja, ik kan dat niet aan of ik heb ongelukkige jeugd gehad. Oh. En zelf vermoed ik dat een aandeel van die vrouwen argument krijgt. Nee, maar ja, ik hoor daar. Ik bedoel, dit zijn onderzoeksresultaten, dat verzin ik niet. Hè. Er is dan in onderzoek aan gevraagd, waarom heeft u geen kinderen? Dat zijn brede onderzoeken. En dan komt dit naar boven. Mensen die een ongelukkige jeugd hebben gehad, die denken, dat begin ik zelf niet aan. Dat komt voor. Van alle kinderlozen in Nederland, 1 op de 5 vrouwen is kinderloos. Dat is ongeveer de helft, dus 1 op de 10 onvruchtbaar. De anderen hebben ervoor gekozen om geen kinderen te hebben. Daar komt nu het argument milieu bij. Ik heb zo'n vermoeden dat ook wel iets vervangen gaat worden. Dus mensen die eerst zeiden, ik wilde toch geen kinderen, om wat voor reden dan ook, die hebben nu misschien het motief milieu erbij. Maar op zich, kijk, het gaat helemaal niet om al of niet 1 kind of kinderloos of 1 kind. Het gaat er natuurlijk om, wil je 10 kinderen, een groot gezin, of wil je er 2? En als je 2 kinderen neemt, dan groeit de bevolking eigenlijk ook niet. Dus voor het milieu zijn we in Nederland trouwens toch al heel duurzaam bezig. Met 1,6 kind zou de bevolking krimpen zonder migratie. Ik denk dat we nog heel veel kunnen vinden in dat boek. Geen paniek, liefde en geluk in de 21ste eeuw. Hartelijk dank, demograaf en socioloog Jan Latten. En wij gaan met journalist Debbie Gerritsen nog even door. Want Mark Koster is aangeschoven. Maar ja, Debbie, je hebt eigenlijk ook nieuws in de media, moet ik zeggen. Want jij bent lang hoofdredacteur geweest van de FIFA. Maar jij stapt over. Waar naartoe? Naar het AD, de krant. Kijk aan. Ja. Wat leuk. En wat ga je daar doen? Daar ga ik een wekelijkse nieuwsbrief en podcast en column schrijven. Over zaken waar. Over zaken die gaan over vrouwen. Lekker, zegt Mark Koster. Ik kan bij deze vertellen dat ik heb geen kinderen en ik heb een onwijs leuke jeugd gehad, hoor. Dus je wel een huis. Daarom moest je lachen. Dus er zijn heel veel vrouwen die er gewoon voor kiezen om andere redenen. Maar ik ga een overstap maken naar het AD. Ja. Nou, wat leuk. Heel gefeliciteerd daarmee. Wij gaan heel even naar Ragnar Niemeyer, Willem II PSV. De laatste keer dat we elkaar spraken was het 1-1. Goals van dezelfde man. Hoe staat het er nu voor? Ja, dat is nog steeds de stand. 1-1. 55e minuut van de wedstrijd. Overtreding Marco van Ginkel van PSV. De captain op het middenveld. Gele kaart voor hem. Gutsen, zijn ploeggenoot, kreeg er ook al eentje voor een hensbal. Nou, een bal vanaf de rechterkant die je blokte met zijn arm. Dat was nog in de eerste helft van de wedstrijd. Niet gewisseld in de pauze. Dat is opmerkelijk, want Roger Schmid, die trainer van PSV, doet dat heel vaak. En het is een tikje minder dan in de eerste helft, toen ik PSV goed voor de dag vond komen. Maar nu is het wat minder met de kansen voor het doel van Timo Wellenreuter, de doelman van Willem II. En Willem II zit een beetje in een fase dat het initiatief naar zich toe begint te trekken. Natuurlijk gesteund door het publiek. Vol huis, vol in de zon. Het is goed toeven in het stadion. En de stand is dus gelijk. 1-1 na 56 minuten ruim. Dankjewel, Ragnar Niemeyer. Weekend van WNL. Ja, Mark Koster is aangeschoven. En ik ben ook heel blij dat Debbie Gerritsen bij ons blijft. Ja, Debbie, fijn dat we Debbie hier aan tafel hebben. Want we hebben de onderwerpen er een beetje op uitgezocht. Is dat zo? Ik hoop dat we het halen aan het eind met een column van Saskia Noord over de borstontvang. En daar heeft Debbie van alles over zeggen. Dus blijf blijft plakken. We beginnen even met het... Ik heb er even een rijmpje van gemaakt. Mona Keizer, admiraal, die corona-app, die willen we niet allemaal. Nou, het drama van Mona Keizer vandaag. Ze heeft in de Telegraaf haar twijfels geuit over de corona-app. Wat mij betreft best goed onderbouwd. Maar ze is ontslagen omdat dat niet helemaal de lijn van het kabinet is. Nou, is het leuker dat... Gewoon niet. Nou, daar gaan we dan zo over hebben. Nou, het grappige is dan meteen ook dat politieke gedoe eromheen. Hoekstra, die in dat kabinet zat, die dankt haar voor haar werken. Nou, je weet, die twee die waren wel oké. Okay, maar Hugo de Jonge stuurt gewoon de ontslagbrief in zijn tweet mee. Met andere woorden, de dolk in de rug. Dag Mona, je mag vertrekken. En bij deze, ja, misschien leuk voor het argument. Debbie zit er, jij zit er. Ik vind dat wel mooi dat zo'n staatssecretaris haar geweten laat spreken in de Telegraaf. Een groot interview. Ik vind ook dat ze wel een punt heeft. Hè. En het gaat niet eens zozeer om die corona-app, maar de inconsequentie daarvan. Hè. Dat Formule 1, daar kon je gewoon heen, maar een festival kan niet. Dus er zit allerlei inconsequenties in de maatregelen. Daar heeft ze het over. Wat ik ook interessant vind, is dat zij... zij is staatssecretaris van Economische Zaken, dus ze neemt het een beetje op voor die... De ondernemers. Ondernemers. Ik hou ervan. Ik vind dat leuk. Debbie Gerrits, had jij daar een mening over? Jij houdt natuurlijk wel een beetje van een reddetje, maar vind je het niet ook dat ze dat dan... bedoel, is de krant dan wel de manier? Moet je dat niet intern eerst bespreken? Ik voelde aan dat jij hier een soort heel keurig betoog houdt. Zo keurig is dat niet, toch? Nee, dat vind ik ook heel goed dat het niet zo keurig is. Maar ik vind dat ik vond het, wat ik wel leuk aan Mona Keizer vind, dat het een soort... Ze zei, ik ben het er eigenlijk niet mee eens. We hebben die discussie gevoerd. Nee, maar wat zij zei was op zich iets wat heel veel mensen in Nederland ook beamen. Ja, ik kan er altijd voorlezen. Maar ze zegt het in de Telegraaf en niet in Den Haag. Moet je dat moet je dat niet eerst intern eventjes doen? Nou, ik vind... In deze discussie over die corona vind ik niet dat het een soort goed of fout is. Dat vind ik geloof ik niet. Het is gewoon. Ja, maar we hebben dat al. Maar als je die maatregelen ziet, die zijn teruggedraaid. Eerst zouden we met z'n allen ziek moeten worden. Dus je kan toch niet zeggen dat. Ik vind het goed dat zij haar twijfels uitspreekt over deze maatregelen. En ook de inconsequentie daarvan. Dus. Ik neem het een beetje op van Mona Keizer. Ik vind het goed. Fijn, Mark. En ik vind het flauw. Eigenlijk vind ik het zielig en flauw dat ze dan een brief krijgt. Je bent ontslagen. Ik vind het, hoort goed, dat was de Telegraaf. Groot nieuws. We hebben het er al heel veel over gehad in de WNL op zaterdag. Wat heb je nog meer? Nou, dan hier aan een geweldig moeilijk verhaal in NRC Handelsblad. Waarom het toch eigenlijk zo slecht gaat met de politiek en waar we daar zoveel moeite mee hebben. André Bosman, VVD. Ex-VVD-Kamerlid. Ik kende hem niet. Jij, Debbie? Nee. Jij mag vertel. André Bosman. Vertel. Heel streng. Nou, André Bosman. Dat doe ik als ik het niet precies weet. Dat is voorzitter van een commissie die maandenlang onderzoek deed naar waarom die relatie tussen de burger en de overheid zo slecht was. En er komen toch een aantal pijnlijke dingen aan. Vooral over de Kamerleden. Slechte uitvoering door overheidsdiensten is het gevolg van, unquote, slecht kamerwerk. Het is natuurlijk veel leuker, en daar ging vandaag de dag ook weer over, om met veel lawaai schande aan de interruptiemicrofoon te roepen, dan te moeten constateren dat je je werk niet goed hebt gedaan. Ik vind dat interessant. En het Kamerlid Omtzigt, waar wij, dat mag ik wel zeggen, wij zijn daar toch een beetje fan van. Dat die dus deze week ook kwam van, nou, we hebben dit met elkaar afgesproken. En dan heeft hij zo'n staartje, is een enorme nerd. En daar is niets van terechtgekomen. Dus dat vind ik dan wel mooi dat André Bosman die zegt, Kamerleden, koop nou ook eens een spiegel. Kijk er nou eens in. En dan is de constatering toch wel dat je eigenlijk slecht werk levert en dat je dat dan op anderen afschuift. Ik vond dat een mooi verhaal en zeer genuanceerd. NRC-rig opgeschreven, maar een goed stuk. Wel twee pagina's. Ik denk wel 3000 woorden, Debbie. Dus je moet niet te veel bier drinken. Ik kan dat aan, denk ik. Ik denk dat ik dat aankom. Nee, lekker. Niet omdat je nou hier blond zit te zijn. Oh. Helemaal niet. Maar het gaat me erom dat je dat toch even geconcentreerd moet lezen. Ja, dat is toch een cliché van heb ik jou daar. Dat het zou helpen als er goed kamerlidmaatschap is. En dat de kloof zou slechten tussen burger en dat vind je een cliché. Ja, maar het is een cliché, maar het cliché wordt nog niet goed ingevuld. Oké, dat kan. Nou, dat vind ik. Goed, maar dan, wat mij betreft, het leukste interview van het weekend is met Michel Peridon, de man. We hebben daar even een fragment. Dat is toch die quote? Ja, we hebben daar een geweldig fragment van. Volgens mij begint hij met een heel smerig woord. En dan vertelt hij iets. Dat Rotterdamse vind ik heel leuk. Deze man praat Rotterdamse dan de Euromas. Moet je eens horen. Ik ga je roken. Nou ja, kan je dat moet je opbieden. Bas, jij krijgt van mij 1 miljoen euro voor 51%. En ik doe het alleen. Ik doe het alleen. Waar gaat het over? Dit is een man, Peridon, dit is uit de serie Dragon's Den, waar hij in die stoel zat. Altijd toch een beetje. Toen was hij trouwens nog heel dik. Hij is behoorlijk afgevallen. En dat zien we ook in. Toen vind ik ook mooi. Die journalist komt binnen en zegt: zie je niet dat ik ben afgevallen? Echt zo'n heerlijke, narcistische, heerlijke ondernemer. En hij heeft een aantal dingen die ook leuk zijn om even met Debbie door te nemen. Leuk, laten we eerst even doornemen de politiek. Daar heeft hij natuurlijk grote problemen mee. Hij vergelijkt. We zitten in het Romeinse Rijk inmiddels. We zijn in verval. We zijn het Romeinse Rijk dat op het punt van omvallen staat. In Dubai krijg ik tenminste weer lucht, zegt hij. Hij gaat naar Dubai emigreren, want Nederland... Nou, vooral, ik zou zeggen, Michel, lekker gaan, pak je privéjet. Precies. En ga daar eens even kijken hoe ontzettend leuk en mooi het leven hij gaat is. Hij gaat er een Bugatti-museum starten. En Francine Hoeben, die altijd de keurige architect, die heeft ingehuurd om dat allemaal te bouwen. Dus dat is ook wel weer prachtig. En dan gaat hij iets over vrouwen vertellen, want hij heeft een jongere vriendin. Daarvan wordt altijd gezegd, dat zijn gold diggers. En nu zegt hij, ik heb wel ontdekt, en dit is leuk voor Debbie, die gaat nu uit haar vel springen. Ik heb wel ontdekt, lelijke, rijke mannen bestaan niet. Ik heb niets tegen gold diggers. Juist prettig als vrouwen aardig tegen me doen. Aandacht. Welke man houdt daar niet van? Je moet dat positief oppakken. En als het dan wat verder gaat, ja, daar heb ik dan wel een radar voor. Nou, Debbie, kom er maar in. Sorry, nog één keer. Lelijke, rijke mannen bestaan niet. En dit zegt... jij mag een hele knappe, rijke man. Er is nu wel 35 kilo van af. Dat is dan nog. Maar weet je wat ik altijd zo stuitend vind aan rijke mannen? Rijke mensen sowieso. Dat ze stijl, denk ik, te kunnen kopen. Dus wel Bugatti's, blijkbaar. Ja, maar dat is echt een misvatting. Want ja, dure horloges, dure auto's, het is allemaal geen smaak. En smaak kan je niet kopen. Dus ja, ik kan hier zo nog wel een uur over praten. Weet met je. Het maakt je boos. Dit is niet eens een voorzet die erin getrapt moet worden. Ik hoef niet eens voor te zetten. Nee. Debbie wordt al woedend. Nee, precies. Dus daarom ga ik me even inhouden. Want het is te makkelijk, dit. Dit is gewoon te makkelijk. Dan Saskia Noord. Ook voor mevrouw Gerritsen uitgevonden. Nu hoorde dat je hier zat. Ik heb nog een minuut. Dus ja, Saskia Noord is een vrouw die Cup A heeft. En in een geweldige column heeft geschreven dat het plaatsen van grote borsten slecht is. Ze noemt Kate Moss als een voorbeeld. En ook haar oma, die zij op 83-jarige leeftijd voor het eerst naakt zag. En toen zag ze dat ze kleine borsten had. En zij vindt dat absoluut tegen borstvergroting, want het is ook levensgevaarlijk. Nou, dat is het vooral. Het is gewoon heel gevaarlijk. En ik denk dat we sowieso eens moeten gaan praten over waarom het gemak waarin jonge vrouwen zichzelf laten sleutelen. Dat bedoel ik ook met borsten, maar ook lippen, neus, botox, fillers. Dat is echt ongelooflijk. En volgens mij ligt daar een dieper liggend probleem. Goed zo. We zijn rond met Debbie Gerritsen. Dank voor jullie wijze woorden. Debbie Gerritsen, de maker ook van de podcast Over de Liefde. En AD schrijft ze voor. Mark Koster, wij zien elkaar volgende week weer. Een heel fijn weekend en veel plezier morgen bij NPO 1, bij Rick Nieman. En straks met Wiege Hemmer, WNL Opiniemakers. WNL op zaterdag is een programma van WNL. De omroep van Wij Nederland. NPO Radio 1. Duitsland kiest. Ik weet wat ik niet wil en wat ik niet unterstützen wil. Links en rechts op geen fall. Ik vind het dieses jaar einfach wahnsinnig schwierig. Morgenavond vanaf 6 uur. Ben je nog völlig unsicher? Also, ik weet dat ik geen extremistische partij wählen werde. Duitsland kiest. Uitslagen, tussenstanden en analyses. Maar ik ga op jeden fall wählen. Ja, ik ga wählen. Ja, op jeden fall. Alles over de Duitse verkiezingen. Vanuit Hilversum en Berlijn. Is ja alles gezegd, oder? Luister, Duitsland kiest. Morgenavond vanaf 6 uur. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Nee, afgelopen jaar moest ik ineens stoppen met het geven van mijn yogalessen. Mijn inkomsten vielen weg en mijn financiële buffer raakte supersnel op. Ik had helemaal geen plan B. Door de gesprekken met de gemeente lukt het mij om mijn financiën weer op orde te krijgen. En ik moet zeggen, dat hielp mij echt om verder te kijken. Heb je ook geldzorgen? Blijf er niet mee rondlopen en kom op tijd in actie. Doe anoniem de test op geldfit.nl en ontdek wat je kan doen. De eerste stap helpt je verder.